Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Wagner-baas Yevgeny Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Dat meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Hij was onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg toen het vliegtuig om nog onbekende reden neerstortte. Naast Prigozhin zat ook oprichter Utkin in het toestel. Eind juni kwam Wagner in opstand tegen de Russische legertop door gebrek aan wapens en munitie in de strijd tegen Oekraïne. En sindsdien werd sporadisch nog wat vernomen van Prigozhin. Het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Dat meldt het staatspersbureau. Tijdens de lancering ging er iets mis, wat precies is onduidelijk. Delen van de raket zijn in zee beland. Eind mei deed Noord-Korea ook al een poging zonder succes. Delen van die raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. Die concludeerde dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is om te kunnen spioneren. In oktober probeert Noord-Korea voor de derde keer een satelliet de ruimte in te krijgen. In de Amerikaanse staat Georgia heeft ook Rudy Giuliani zichzelf aangegeven bij de gevangenis. De oud-advocaat van Donald Trump wordt met Trump en 17 anderen vervolgd voor het complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren. 6 verdachten, waaronder Donald Trump zelf, hebben zich al aangegeven. De rest heeft nog tot vrijdagmiddag om dat te doen. Giuliani zou onder meer valse verklaringen hebben afgelegd. Zelf ontkent hij alle aanklachten. En het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de eerste helft van dit jaar 10% minder werd verstookt dan de eerste helft van vorig jaar. Met name de industrie- en elektriciteitscentrales verbruikten minder gas. Zo schroefde de papierindustrie het gasverbruik terug met 34%. En ook huishoudens doen zuiniger aan. Daarbij hoeft er ook minder gestookt te worden tijdens de wintermaanden vanwege de milde temperaturen. Het weer, het is een graad of 11, vooral in het noorden is er kans op wat mist. Komende dag begint met wat zon, later kans op buien met onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom in de 90s. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. In deze speciale zomerweek van de nacht van KRO NCRV maken we een reis door de tijd. Elke dag een ander decennium. En vandaag de jaren 90. Gadgets, MSN, gabbers, skaters. Misschien ben jij van deze generatie of zat je urenlang Pokémon te kijken of op de Game Boy te spelen. Maar ook op politiek vlak vonden er grote veranderingen plaats. De start van de paarse kabinetten en het einde van de op dat moment langszittende minister-president die Nederland ooit gekend had, Ruud Lubbers. In diezelfde jaren 90 schreef bijzonder hoogleraar in Leiden militair maatschappelijke studies Theo Brinkel de in 2020 gepubliceerde memoires van Ruud Lubbers, getiteld Haagse Jaren, de politieke memoires van Ruud Lubbers. Nou, en laat het toeval hebben dat we met hem in gesprek gaan vannacht in deze één na laatste uitzending van de KRO NCRV Zomerweek. Ja, Theo, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Goedendag. Ja, wat een introductie. Ja. we hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren. Dus, ja, doe maar. Ja. Dank. Compleet off topic, maar ja, daar zo beginnen we elke vraag. De jaren 90 stonden ook bekend om hun populariteit vanwege de boybands. Een beetje van die muziek of niet echt? Ach man, ik ben daar veel te oud voor. Ik ben van de Rolling Stones. Ja. En van de Allman Brothers Band. En, Rambling Man? Zeker. Van Zwarte Blues. Dus ik heb dat allemaal niet meer meegemaakt. Oké, nou, we kunnen elkaar de hand schudden in ieder geval wat betreft muzieksmaak. Dat, ja. Oh, goed zo. Om even in het decennium te komen. Een kleine nostalgische compilatie van de jaren 90. Gemaakt door de studenten van de KRO NCRV Radioschool. En dan kunnen we mooi van start. We reizen terug naar de jaren 90. De tijd van gabbermuziek. Waarop je heerlijk in je trainingspakkie kon hakken. Ah, dat is al een stuk beter. Waar de een los stond te gaan op zijn nieuwe Nike Air Max, stond de ander op schoenen met torenhoge plateauzolen. Los te gaan op hele andere muziek. De tijd van onbezorgdheid. Het was de start van de langslopende Nederlandse soapserie ooit. Goede tijden, slechte tijden. Maar was de tijd van onbezorgdheid echt voorbij? Want met de komst van de mobiele telefoon waren we 24/7 bereikbaar. En door onze bereikbaarheid waren we ook veel sneller op de hoogte van het laatste nieuws. En het was een bewogen decennium, waar veel gebeurde. Goedenavond. Rond 6:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord. In de 31 augustus 1997. Voor veel mensen in Groot-Brittannië zal dat een datum worden om nooit meer te vergeten. Namelijk de dag dat prinses Diana om het leven kwam. En dan de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Spelen. Die worden vanmiddag in Den Haag ontvangen door de koningin. Atlete Elle van Lange, u weet het, zij won de 800 meter. Krijgt voor de ontvangst in Den Haag eerst nog een huldiging. Ja, de jaren 90, Theo. Veel gebeurt als je het zo hoort in 1,5 minuut. Je brengt me ineens met die leuke clipjes in herinnering dat het inderdaad de tijd is van de mobiele telefoon, maar ook de tijd van de komst van het internet. Ja. En dat je toch je moet je voorstellen dat je op kantoor werkt en dat er eerst één computer in het hele gebouw staat voor 80 mensen. Met één e-mailadres. Voor iedereen? Voor iedereen. Het was totaal iets nieuws. Je had ook geen idee hoe het zou werken en dat soort dingen. En in de loop van de jaren krijg je dan je eigen e-mailadres. En moet je daarmee leren werken. Je moet je voorstellen dat wij... ik werkte toen op het CDA-partijbureau. Dat je gewoon je brieven, je correspondentie, die schreef je met de hand. En die bracht je bij de secretaresse en die tikte het uit. En dan zet je een handtekening eronder. En dan ging dat vervolgens de deur uit met de post. En dat is helemaal weg, eigenlijk in die jaren 90. Dus veranderde dat niet ook het hele politieke speelveld, het hele werken? Hè? De snelheid van dingen ging natuurlijk opeens... In een knip. Ja, snelheid, maar ook de hoeveelheid informatie die je kon krijgen. Omdat via internet, dat is dan eigenlijk aan het einde van de jaren 90... alles te verkrijgen en toegankelijk is. Ja. En dat is eigenlijk wel fantastisch. En dat is nog steeds zo dat kan. Zoveel dingen die online te krijgen zijn. Artikelen, stukken, muziek, noem maar op. Het is wat dat betreft een enorme vooruitgang. Er zijn natuurlijk ook risico's, maar eigenlijk is dat... In die tijd dacht iedereen, nou, de wereld gaat hierdoor alleen maar ten goede veranderen. Was dat de sfeer, ja? Ja, dat was wel heel erg de sfeer. Laten we zeggen van we beginnen de jaren 90 met de val van de muur. In november 1989. Eigenlijk is dat praktisch 1990. Ja, zeker. En zeker voor mij, ik was internationaal heel sterk geïnteresseerd. Ik ben ook... Ik mocht van mijn toenmalige baas binnen een paar dagen naar Berlijn om daar te kijken. Tijdens de muur was volgens mij op de nacht van donderdag op vrijdag gevallen in november. En ik was daar op zondag. En ik heb de hele dag gelopen door Berlijn. Want overal langs waar de muur was, waren mensen bezig met een hamer en een beitel om die muur af te bikken. Ja. Het was ook, er was ook een congres van de CDU. Waar Helmut Kohl, de toenmalige bondskanselier, het plan aankondigde om Duitsland binnen een jaar te verenigen. Dus Oost- en West-Duitsland. Oost-Duitsland had toen hoorde bij het communistische systeem. Was eigenlijk een vazalstaat van de toenmalige Sovjet-Unie. Dat was afgebroken, mensen waren vrij. En konden zelf hun toekomst bepalen. En de mensen wilden eigenlijk niks liever dan bij de rest van Duitsland horen. Ja. Dat was veel rijker. Daar kon je sinaasappelen kopen. Je kon bananen kopen. Dus dat was fantastisch. Daar wilden ze bij horen. Je was daar vrij. Je mocht doen wat je wilde. Reizen wat je wilde. Dus dat begon eigenlijk allemaal in 1989. Het was eigenlijk een hele optimistische tijd. Alles kon in de wereld. Je ziet ook dat er overal... vrede mogelijk was op plekken die we daarvoor onoplosbaar dachten. De apartheid in Zuid-Afrika is afgeschaft in die tijd. De Koude Oorlog, die diep op zijn eind natuurlijk. De Koude Oorlog was over. Ja. Iedereen dacht toen nog... En dat was ook zo dat Rusland op weg was naar een democratie... en een vrije markteconomie en dat we geen vijandschap meer hadden. Dus het was eigenlijk... dat was de jaren 90 voor mij. Met een aantal rampen, daar kunnen we het over hebben. Srebrenica in 1995 bijvoorbeeld. Kunnen we het, maar laten we zeggen, het idee was, de hele wereld gaat is op weg naar een democratisch systeem. En een heel positief beeld eigenlijk. Ja, hè? Ja, en dat is als je even verder denkt, is dat in veel decennia heb je niet zo'n positieve start van een decennium gehad dan denk ik als in de jaren 90. Ja, ik zit even na te denken. Dat, ja, zeker bij nou, een decennium is natuurlijk maar een kunstmatig onderscheid. Want ja, de tijd houdt zich daar niet aan. Of de geschiedenis houdt zich daar niet aan. Want 1945 moet natuurlijk ook zo'n moment geweest zijn dat de oorlog afgelopen was. Dat mensen bevrijd waren en dat alles leek te kunnen. En dat Nederland een lange tijd ging van opbouw. Maar goed, 1990 was dat... denk ik ook. Ja, en jij hebt gezeten in de Tweede Kamer ook, maar dat is in de jaren 2000. Ja, klopt. En politiek actief voor het CDA sinds 82 ongeveer? Ik ben praktisch na de fusie, dus in 1980, ontstaan van het CDA lid geworden. Mm-hmm. Ik heb eerst als vrijwilliger een aantal dingen gedaan voor het CDA. Zoals het iedereen eigenlijk begint, denk ik. Ja. En zo hoort het ook, denk ik. En ik ben daar in 1984 gaan werken voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Ik ben een tijdje internationaal secretaris geweest van het CDA. Ik ben daarna begin 2000 algemeen secretaris van Pax Christi geworden. Dat heet nu Pax Nederland, vredesbeweging. En in... ik moet even goed nadenken, in juni 2003 Tweede Kamerlid geworden. Tot 2006? Ja, klopt. Ja. Samen met Pieter Omtzigt. Ja, dat is actueel. Ja. Gelukkig is dat buiten de jaren 90, hè? Dus daar hoeven we het niet over te hebben. Nee. Maar het is dan denk ik wel eerlijk of fair om te zeggen... Dat je op de eerste rij van het politieke speelveld zat in de jaren van Lubbers. Hè? Klopt. Ja, ik had hem op een gegeven ogenblik, ik kende hem... Als medewerker van het CDA. En zeker bij het schrijven van verkiezingsprogramma's... of in verkiezingscampagnes kende ik hem. En ik zei... Ik had het gevoel op een gegeven ogenblik... van... het is een belangrijk minister-president. En hij schrijft niet. Hij overlegt met mensen via de telefoon. Zo'n politicus had de gewoonte om op zondagavond mensen te bellen, zeker Lubbers, mensen op te bellen en de agenda van de week te bespreken en te kijken of je dat kan regisseren en zo. Hè. En wat ga je doen en zullen ze daar en daaraan denken en dat soort dingen. Maar die telefoongesprekken, die worden niet opgeslagen. Nee, je hangt op en het is weg. En het is weg. De generaties daarvoor, die schreven het allemaal. Die oude staatslieden van begin 20e eeuw, 19e eeuw... die hadden allemaal brieven. Dat is voor de historicus fantastisch, want die kan die brieven lezen... en die kan iets van het gedachtegoed van zo iemand te weten komen. En in de jaren daarna, we hebben het erover gehad... gaan ze e-mails schrijven. Ja. Nou, die zijn, ook als je het niet wil, hè, maar die zijn altijd bewaard. Zeker, ja, zegt dat tegen Hillary Clinton. Dat, maar daartussenin... is de tijd van de telefoon. Dus ik ben op een gegeven ogenblik, ik denk dat het 91 is geweest... ik vroeg aan Lubbers, is het een idee om in de vorm van interviews... gewoon gesprekken aan te gaan en dan lopen we alles af... van wat jouw overwegingen waren bij bepaalde dingen... en gebeurtenissen en plannen en wetsvoorstellen en dat soort dingen... Nou, moest hij over nadenken, maar op een gegeven moment zei hij... dat is wel een goed idee. Dus ik denk dat ik in 93 ongeveer begonnen ben met die interviews. 92, 93, een stuk of 15 gehouden van een uur. En daar heb ik met hem een boek van gemaakt. Ik zat op een gegeven ogenblik eens in de maand... op vrijdagochtend om 9 uur in het torentje... Zo van 9 tot 10, want om 10 uur begon de ministerraad. Of om 10 uur begon, kwam op een gegeven ogenblik kwam Wim Kok, minister van Financiën, vicepremier. En die zag mij dus een paar keer, zag hij mij daar zitten in het torentje. En die, die moet op een gegeven moment, die keek me zo vreemd aan. Telkens dus die dacht, wat zit Lubbers hier te doen? Ja, welk plan is hij aan het smeden? De ministerraad waar ik niks van af weet. Wat gebeurt hier? Maar goed, ik heb dus inderdaad die gesprekken gedaan. Dat is in 1995 was het werk klaar. En we waren van plan om het ook echt uit te geven. Maar we hadden ook een persoon of team gevraagd van lees het manuscript eens door. En daar kwam het advies uit van doe het niet. Ja, want dat heeft mij zo gefascineerd in voorbereiding van het gesprek. Dat inderdaad 92, 95 is alles geschreven. Ja. En 2020 komt het pas uit. Ja. Dat is zelfs na dat Lubbers is overleden. Dus ja. Zaten er zulke explosieve dingen in dan? Nou, of zo? Een paar dingen. Eén daarvan is wat hij over Helmut Kohl zei. Ja. Dat was de bondskanselier van Duitsland. Nou, in 1995 was Lubbers zelf geen minister-president meer. Dat was inmiddels Wim Kok. Maar Kohl was nog steeds bondskanselier. En laten we maar gewoon zeggen, de machtigste man in Europa. Schrijf je en nou, als er dan dingen zouden uitkomen over Helmut Kohl die negatief waren. De man had hele lange tenen. En dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Want later komen we nog op de exacte relatie tussen Kohl en Lubbers. Want daar zit natuurlijk achter en meer verhaal ook. Ook nog wel benieuwd, want dat boek dat hebben jullie dus geschreven in 92. Toen was Lubbers nog minister-president. Ja. Het lijkt mij als minister-president, maar ik ben het niet. Dus nee. Misschien dat het is een leke aanname. Ja. Dat je niet je kaarten wil laten zien terwijl je het nog bent. Dus dat je niet exact wil laten zien hoe je te werk gaat. Maar dat heeft hij wel gedaan eigenlijk. Ja, dat heeft hij wel gedaan. Dan moet er een immens vertrouwen zijn geweest. Weet je, dat is dus hij vertrouwde mij. En dat betekent dus ook, dat was voor mij dus ook reden om toen die in 95 zei, we moeten het niet doen, we moeten het niet uitgeven, om het dan ook niet toch te doen, zeg maar. Want juist, dat vertrouwen, dat was de basis waarop je zo'n boek kon schrijven. En dat moet je ondanks dus niet dat je het natuurlijk, vervelend of jammer hebt moeten gevonden, denk ik. Moet je luisteren, dat was het was ontzettend vervelend. Ik gebruik vervelend is een heel net woord. Ja, ik probeer maar ik had het een ander woord in gedachten. maar dat klopt. Dat was heel vervelend. Het is natuurlijk zelf zo, als je nou achteraf terugkijkt, dat als het boek toen was uitgekomen, dan had het het had veel beter verkocht. Ja. Twee, het had waarschijnlijk ook invloed gehad op mijn carrière op de een of andere manier. Ja. Jij staat zelf midden in je, zeg maar, in het bouwen van je levensloop. Maar dat was toen bij mij ook. Wat was ik? 40 ongeveer. Dus je wil nog wat. Je wil. Ja. En dat heeft dus een hele andere wending genomen. Ja. Daardoor. En dat was natuurlijk wel fors. Ja, het is fors, maar het is ook met terugwerkende kracht mooi eigenlijk hoe dat hoe die wederzijdse vertrouwensband tussen jullie gerespecteerd is gebleven. Ja, en die is ook lang doorgegaan. Want ook zelfs, zeg maar, in zijn laatste jaren belde hij me gewoon voor dingen. Of hij wilde iets kwijt over de politiek of over het CDA. In de hoop dat ik het dan zou doorgeven. Hij wilde nog een stuk schrijven ergens over. En dan vroeg hij mijn advies en dat soort dingen. Dus dat is nog wel vrij lang gebleven, ja. Ja. Straks gaan we verder met het gesprek. Want we hebben nu een beetje de kaders gezet. Ja. Maar eerst muziek. En zoals deze hele zomerweek is het dan muziek uit die jaren. Ik ben benieuwd of je kent. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, zegt het je iets? Nou, laat me horen, dan kan ik zien of ik het herken. Is goed, hier komt hij dan. All we need is candlelight, you and me. don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Kwam het je een beetje bekend? Ja, het komt wel redelijk bekend terug, ja. Ja. Ja. Laten we het hebben over de persoon Lubbers, want daar valt veel over te vertellen. Ja, wie was Ruud Lubbers? Ik heb een stukje gevonden van de zus van Ruud Lubbers, Erna. Ja. En die zei er eens dit over. Ik ben benieuwd of dit herkenbaar is. Ja. Hij sport graag en hij drinkt graag. Hij komt graag een borrel drinken. Maar dan, zoals mijn man laatst zei, puur discipline. Ik kom langs en ik heb gezegd een kwartier, maar dan is het ook een kwartier. En daarna pak ik mijn papieren weer op. Maar daar geniet je ook echt van. En dan zegt hij, ik ga weer. Ja. Herken je dit? Ja, heel erg. Ja? Heel erg. Ik heb hem ook een keer gevraagd, want het verbaasde mij gewoon. Hoe kan iemand zo verschrikkelijk veel op één dag doen? Van vergadering A, vergadering B, en dan een groepje zus ontvangen, en dan een werkbezoek daar. En dan, tot diep in de nacht gaat dat maar alsmaar door. Zijn productiviteit is enorm. Ja. Maar hij was wel, zeg maar, de momenten die hij voor je had, die waren dan ook echt wel intensief, omdat hij dan volle aandacht had. Maar inderdaad, er zat gewoon een einde aan een gesprek. En dan was het ook. Het was ook. Kijk, als ik dan bij hem langskwam, dan was het ook van. Theo, hoe gaat het? Nou, fijn. Goed, laten we maar van start gaan, want jij zult het ook wel druk hebben. Nou, en dan had hij natuurlijk meteen de bal op het speelveld van de ander gelegd. Ja, want jij gaat niet zeggen, laten we eerst nog even keuzelen. Ja, dus het was meteen van start, meteen aan de slag. En onderhield hij ook, als jij dus zei van, nou goed, of nou minder goed, stel mijn dochter, mijn zoon, die is grieperig. Onthoudt hij dat dan ook de volgende keer? Ja, hij onthield alles. Dat klopt wel, ja. Ik zei, ja. En ook op vakantie en zo. God, ben je op vakantie? Leuk, waar? Nou, leuk, goed. Oh, mooi. Nou, dan gaan we nu. weet je, zo. Zelf heeft hij. En dat is een van de een van die mooie verhalen van hem. dat hij dat omkeerde, dat, zeg maar, dat omgaan met de tijd. Want hij was een keer op bezoek bij Ronald Reagan, Amerikaanse president. Nou, als een Nederlandse minister-president op bezoek komt in het Witte Huis, dat wordt natuurlijk van alles. Dat is ontzettend belangrijk. En dan heb je een half uur om je ei kwijt te kunnen. En zijn buitenlandse zaken zit er ook bovenop natuurlijk. Want Nederland moet nu dat scoren, dat scoren, dat scoren in die gesprekken. En ze hadden ook tegen hem gezegd: ga in hemelsnaam tegen Reagan niet beginnen over zijn filmcarrière. Oh. Want dan gaat hij daarop uren door en dan is jouw gesprek verloren gegaan. Dan heb je je punten niet kunnen maken. Dan loop je uit en je kan alleen maar zeggen: nou, hij heeft een mooie filmcarrière. Ja, precies. Dus, maar wat heeft Lubbers gedaan? Die heeft het omgedraaid. Dus die heeft eerst een gesprek gehad. En een paar minuten voordat het gesprek beëindigd was, begon hij Reagan te vragen naar zijn filmcarrière. Heel slim. Waardoor dat gesprek een half uur uitliep. En je af en toe en de nog hele wat wereld doen, dacht: nou, dat moet een belangrijk gesprek geweest zijn. Want de president die is er toch wel veel langer mee bezig geweest dan afgesproken. Dus hij heeft, dat is briljant om het dan om te draaien. Heel slim bedacht. Ja, dat is heel slim bedacht. Onthouden, hè? Want dan kun je zelf ja. ook. Ja, ik heb al een mentale notitie gemaakt, ja. Ja. Over het leiderschap van Lubbers is denk ik ook wel veel te zeggen. Afgelopen week, deze week, valt de term leiderschap constant natuurlijk. Want de verkiezingen komen eraan. Dus elke aankomende partijleider of nieuwe lijsttrekkers moeten dan vertellen waarom zij een goede leider zijn. Of welke leider ze zijn, wat voor leider. Hoe zou het leiderschap van Ruud Lubbers typeren? Alles weten waar de ander mee bezig is, denk ik vooral. De agenda ook heel goed kennen. Heel erg slim zijn. En dus ook veel meer stappen vooruit denken dan de ander. Of echt de schaken. Anderen. Zeker schaken. Ja, maar dan driedimensionaal schaken. Hè? Dus omdat hij ook met andere dingen bezig is. Ook wel mensen irriteren, omdat hij ze zo vaak te slim af is. Je ziet in het kabinet, dan zijn we weer in de jaren 90, in het kabinet Lubbers 3. Mm-hmm. Zit Lubbers, het is al zijn derde periode als minister-president. Ja, en dan zit daar op Buitenlandse Zaken zit Hans van den Broek, ook in zijn derde periode als minister van Buitenlandse Zaken. Het is de tijd waarin Europa belangrijker wordt. En dan met name de raad van regeringsleiders en het Franse staatshoofd, als een soort de top, dat heet ook de Europese Raad, die ervoor is om alle moeilijke knopen door te hakken en vooruit te denken. En daar zit Lubbers natuurlijk bij. Daar zit Rutte natuurlijk nu ook bij. Mm-hmm. Maar al die andere regeringsleiders hebben veel meer bevoegdheden dan de Nederlandse minister-president. Die formeel alleen maar voorzitter is van de ministerraad. Gaat over de agenda. Zeker in de tijd van Lubbers. Maar bijvoorbeeld niet een aanwijzingsbevoegdheid heeft om tegen de minister te zeggen: je moet nu echt dat en dat gaan doen. Er zijn geen discretionaire bevoegdheden voor bij onze minister-president. Nou, niet soort dat, bevoegdheden. Ja. Hij heeft ook geen, of zij hopelijk, ook geen ontslagbevoegdheid. Dus kan ook niet zeggen: nou, het wordt nu tijd om iets anders te gaan doen. Nee, dat kan hij niet zeggen. Dat hebben we afgelopen jaar nog, of vorig jaar nog gemerkt. Zeker. Maar in Lubbers tijd was dat niet zo. En Lubbers is eigenlijk, die zit eigenlijk heel erg ook automatisch, omdat dat van hem verwacht wordt, heel erg op die portefeuille van de minister van Buitenlandse Zaken de hele tijd. Gras voor zijn voeten wegmaaien en dat soort dingen. En daar ergert Van den Broek zich aan. Logische wijs misschien. En op een gegeven ogenblik kan die commissaris worden van de Europese Unie in 1993. En dat is eigenlijk een manier om die persoonlijke relatie weer goed te krijgen. Want dan gaat hij erop vooruit, maar hij is wel weg als minister van Buitenlandse Zaken. Dus leiderschap ja, overal bovenop zitten, alle touwtjes in handen houden en vooruitdenken en daardoor ook voor veel mensen een beetje irritant zijn. In de Eerste Kamer vonden ze dat ook, zeker tijdens het kabinet Lubbers 3, dus begin jaren 90, daar had je de fractievoorzitter van het CDA, Adrie Kaland, en die Die moest daar ook niks van hebben. Die zei op een gegeven ogenblik: deze minister-president die slaat alles plat. die managt alles weg. Er zijn geen discussies meer, er zijn geen meningsverschillen meer. Want alles wordt onder een soort van warme wollen deken gelegd. Ja. En, dus die begon daartegen in opstand te komen. Doet een beetje denken aan de stijl van Rutte nu. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Misschien dat hij daarom ook zo lang heeft volgehouden. Ja. Ja, fantastische aardige kerel. Ja, het komt echt bijna één op één overeen, zou je kunnen zeggen. Ja. Heeft Lubbers, want als je zo erg op de hoogte moet zijn van alles, dan moet je toch ook een soort spionnen hebben. Of een soort mensen die door het binnenhof wandelen en aan iedereen zijn jasje trekken en constant weer terug rapporteren. Hij had natuurlijk een heel groot netwerk. Maar dat was, vond ik echt verbijsterend. Hij kon razendsnel lezen. Hij vertelde mij een keer dat hij een zwaar theologisch werk heeft zitten lezen van Edward Schillebeeks. Dat was een theoloog uit Nijmegen. En die had een dik verhaal over Jezus geschreven. Echt een dik boek. Moeilijk boek. Ik ga het ook eens bekijken. Maar ik ben 2 bladzijden gekomen. En toen dacht ik, dit gaat mijn pet te boven. Maar Lubbers, die leest dat dan in 1 avond. Leest hij het uit. En dan kent hij het ook. Heeft zijn opleiding daar mee te maken? Hij heeft op een jezuïeten onderwijs gezeten. Zeker. Wat we nu zouden zeggen, een zware middelbare schoolopleiding gehad. Ja. En echt heel goed cum laude, als ik het goed zeg. Ja, en waar ook de hard werken en hard leren, als belangrijkste ethos werd gepredikt, zeg maar. Zal dat misschien later dan zijn vruchten hebben afgeworpen? Zeker, ja. Over in de politiek, en ik denk dat dit jou wel bekend voorkomt. Sommige politici die als hun wordt gevraagd van waarom doe je dit werk? Hè? Dan zeggen ze, het is een soort roeping. Ik voel dat ik dit moet doen. En bij Lubbers was dat toch een andere vibe, kreeg ik ervan. En luister zelf maar eigenlijk. Betekent dat een jongensdroom werkelijkheid is geworden? Nee, dat betekent het niet. Ik heb natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit. Het is meer een onverwachte ontwikkeling door het terugtreden van de heer Van Acht, die zich nu ineens aandient. Maar het komt heel veel vaker voor dat er grilligheden in het leven zitten. Als u de naoorlogse premiers naloopt, dan soms vanzelfsprekendheden, maar soms is ook iemand daar plotseling voor gesteld. Ja, het is eigenlijk een soort van het overkomt me. Het overkomt me, ik moet het maar doen. Ja, we praten hier denk ik over het najaar van 1982. Van Acht die treedt af. Ja, Van Acht was lijsttrekker van het CDA. En die had er eigenlijk geen zin meer in. Hij was klaar. En hij was er klaar mee. En wil dat iemand anders hem opvolgt. Van Acht vraagt eerst Jan de Koning. Die volgens mij toen minister voor ontwikkelingssamenwerking was in het kabinet van 8-3. Het laatste voor de verkiezingen. En ook een soort van mentor van Lubbers was. En Jan de Koning die zegt tegen Lubbers, nee, jij moet het doen. Ik ben daar niet geschikt voor. Jij moet dat doen. Het is hem overkomen, ja. Ja, dat klopt. Er zijn veel dingen, denk ik, die hem overkomen zijn, hoor, in zijn carrière. Het Kamerlidmaatschap, woordvoerderschappen die hij heeft gehad, minister van Economische Zaken. Ook iets wat hij niet had geambieerd, want hij zat net in het bedrijf Hollandia. Van zijn vader, toch? Die, precies. Ja. De kinderen hadden het bedrijf overgenomen, gekocht. En daar zat hij net in een leidinggevende functie. En toen toen werd hij gevraagd om minister van Economische Zaken te worden in het kabinet Den Uyl. Dus ook niet iets wat hij. Wat ik zie is niet dat hij een carrière voor zichzelf had uitgestippeld, maar inderdaad dat het hem overkwam. Ja, bijzonder dat je er dan zo toegewijd en elke dag toch voor kan gaan. Ja, als iets overkomt. Maar die bezieling is er dan wel. Ik denk trouwens dat de meeste politici in Nederland bezield zijn. Of een ideaal hebben of iets willen. Want daarvoor ga je de politiek in. Om iets een verandering te bereiken voor Nederland. Of voor de gemeente waarin je woont. Mm-hmm. Of voor de provincie of voor Europa. Maar je wil iets. Macht alleen, dat is een beetje een lege huls. Macht is eigenlijk of hoort een instrument te zijn om iets anders te bereiken, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En macht in Nederland, dat zijn natuurlijk vooral veel zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Want dan kun je echt je idealen bereiken. Heb je het wel eens met Lubbers over macht gehad? Het concept macht eigenlijk? Nou, niet zo in theoretische zin, nee. Ik was wel heel erg bezig met dingen die gebeurden. En hoe die daarover dacht. Wat zijn motivatie was bij dingen. En dat was eigenlijk mijn insteek. Maar zo, ik was wel bezig met geloof met hem. Ja? Hoe stond hij daarin? Nou, ik vind... eerlijk gezegd dat in de aandacht voor wat Lubbers dreef. Lubbers gold eigenlijk in de pers als, en ook bij heel veel mensen, als een pragmaticus. Ja. Een aanpakker. En dat was hij niet op de eerste plaats. Want hij had een bepaalde gedrevenheid die heel erg met zijn geloof te maken had. En dat was voor mij het meest interessante wat ik in dat boek gevonden heb. Dit is denk ik de laatste herkenbare katholieke politicus geweest, om het zomaar te zeggen, in Nederland. Waar kan je dat uit halen? Is er een bepaald verhaal, anekdote, waarvan je zegt, hier wordt zo erg duidelijk dat Lubbers dus echt op geloof drijft? Ja. Hij schrijft ergens een keer over de duivel. En de duivel, zegt hij, de kern van dat woord is hij die verdeelt. Mm-hmm. En een van de drijfveren van Lubbers is om het maar plat te zeggen, de boel bij elkaar te houden. De samenleving bij elkaar te houden. De fractie bij elkaar te houden. Mensen bij elkaar te houden. En dat is precies het tegenovergestelde van de duivel, diabolos. Die wil splijten. Die splijt, die mensen verdeeld tegen elkaar opzetten en dat soort dingen. En nou, dat vind ik dus boeiend. En dat heeft heel erg met zijn geloof. Hij beschouwde zichzelf ook als een herder. Die zijn schaapskudde bij elkaar houdt. En weet je wel, dat soort beelden had hij wel sterk. Ja, ja die herder, dat is natuurlijk echt, ik geloof puur zang, alleen al het woord gebruik natuurlijk. Ja. Maar zo zag hij zichzelf dus ook echt. Ja, ja, dat was zijn overtuiging. En dat was, laten we zeggen, heel sterk toen die fractievoorzitter werd van het CDA in de Tweede Kamer, eind jaren 80. Ook als minister-president. Hij schrijft ook aan de vooravond van zijn het moment waarop hij minister-president wordt, schrijft hij een gedicht. Dat heeft hij me gegeven. Ik kan het straks even opzoeken in het boek om een stukje eruit te lezen. Maar hij zit kennelijk. En de kop boven dat gedicht is eenzaamheid, overigens. En ik kan me dat zo goed voorstellen. Dat is dan de dag waarvoor de dag voorafgaand aan zijn installatie als minister-president. En dat je dus die behoefte hebt om even in jezelf te keren van waar ga ik aan beginnen? Ja. En hoe ga ik daarmee om? En wat staat me te wachten? Het besef van de zwaarte van zijn job. Zeker. Dat had hij echt immens, denk ik. Ja. Ja. Laten we even naar muziek gaan en dan kan jij het gedicht opzoeken. Ja, want ik ben wel benieuwd. Over splijten gesproken, puur toeval, maar de band Oasis, die zijn wel gespleten, de broers. Ja. Daar gaan we naartoe, Wonderwall. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Feels the way I do what's he not to do? I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one. Wonderwall. Te gast in de nacht van Caro NCV is bijzonder hoogleraar in Leiden, militair maatschappelijke studies Theo Brinkel. En we hebben het over Ruud Lubbers. En het boek wat je hebt geschreven over Ruud Lubbers, Haagse Jaren, de politieke memoires van Ruud Lubbers. We hadden het net even voor Oasis over de avond voordat Ruud Lubbers minister-president van Nederland werd. En jij vertelde, hij had een gedicht geschreven genaamd Eenzaamheid. En je hebt het gevonden. Twee strofes heb je uitgekozen. Ik pak de laatste twee eruit. Dan zit hij daar dus... Het zijn emoties van zich af te schrijven, zoals hij dat noemt. En dan luiden die laatste twee coupletten, die luiden... Mijn God, wat kan je eenzaam zijn? Zo eenzaam, zo verdwaasd, dat zelfs het bidden in mij raast. Alsmaar zoekend naar houvast. Laat wijken toch de mist, dat bange beven, dat radeloze ik, opstandig en verwezen. Laat schuilen mijn gemoed in uwe hand, al stamel ik nog slechts. Al is het op en uit, laat schuilen in uw hand. Uw hand. Dus dat is het gedicht. Ik vind dat, ja, wat jij ook zegt, ik vind dat heel bijzonder dat hij dat heeft gedaan. En nogmaals, dat laat, vind ik, wel iets zien over... Hoe die in de politiek stond. En dat hij dus met heel veel dingen... Niet echt een pragmaticus was, maar een beeld had op de... Een ideaal had waar die voor stond. Dat is wel erg boeiend. Ook een goede dichter trouwens. Ja. Zit ik te denken, het is echt mooi. Ja. Want heel erg duidelijk wordt ook de struggle, hè? De worsteling waar die mee zit. Het is echt heel veel informatie eigenlijk wat ik moet processen. Ik ga dit nu doen, dit is een commitment. Ja. Kan ik het aan? Ja, kan ik het aan? Ga ik het goed doen? Ja. Ook een soort, een beetje weerzin of soort van... zeg maar niet weerzin in de zin dat hij het niet wil doen, maar van... dit wordt een kawei. Ja, dat is ook zo. En het is ook een heel zwaar karwei. Vergis je niet dat in 1982... het heel slecht ging met de Nederlandse economie. Ja. Er was een recessie. De prijzen stegen. De inflatie was hoog. Er was een heel groot tekort op de begroting van de overheid. De overheid gaf vooral aan uitkeringen veel meer uit dan ze ontving aan belastingen. De werkloosheid was hoog. Dus, er was geen optie. Natuurlijk zijn er opties. Ja. Maar Lubbers koos voor een optie van... proberen die overheidsuitgaven in de hand te houden. En aan de andere kant de vraag... dus de vraag van de vraagkant van de economie... te vergroten door de kosten van het produceren van goederen... dus de prijzen laag te houden. Dus arbeidskosten lager. Daardoor, of tegelijkertijd bezuinigen, ook bezuinigen op de overheidsuitgaven. Wat hij deed met de minister van Binnenlandse Zaken. Maar ook dat was weer zo'n voorbeeld dat Lubbers voor de anderen uitliep. Ja, met Ruding, toch? Had hij met, toch nou, met de minister van Binnenlandse Zaken was Kees van Dijk. En was het gewoon op een gegeven ogenblik een bezuiniging op de ambtenarensalarissen van 3%. En daar kwamen massale protesten tegen. Ik was toen persoonlijk medewerker van een CDA-kamerlid. En ik kan me herinneren dat het Binnenhof gevuld werd met schuim van brandweerapparaten. Dat lag echt zo'n halve meter hoog schuim op het Binnenhof. Gewoon hele forse protesten, stakingen en van de ambtenarenvakbonden. En hij heeft gewoon doorgezet. Want ik had meegekregen, maar jij zat in die tijd, dus je kan het beter vertellen. Maar dat er ook een soort... nou, ik wil niet zeggen contract was bij Lubbers 1, maar toen hij zijn ministers koos, dat hij dan met de minister van Financiën had afgesproken van elke uitgave die elke andere minister doet, moet eerst langs de minister van Financiën zijn gegaan. Anders dan gebeurt het gewoon niet. Ja, maar dat is... dat klopt, want ze kregen allemaal een hele grote... dat heet dan zo mooi in de politiek, een bezuinigingstaakstelling. Dus ze kregen de opdracht om zoveel te bezuinigen op hun begrotingen. En de minister van Onderwijs, Wim Deetman, die was daar was een van de slachtoffers daarvan. Want er werd ook op onderwijs zwaar bezuinigd. Dat dus maar ja, zeker in het begin, omdat ze toen nog samen begonnen... als ministersploeg, en dan is de eenheid heel groot... omdat je begint net, je gaat het samen doen... Hadden ze het idee van, we staan er allemaal voor. We moeten allemaal inleveren. En we moeten allemaal accepteren dat we impopulair zijn. Omdat het land anders niet financieel niet goed gaat. En als je het samen doet, verspreid je natuurlijk ook de impopulariteit. Dus dat... Hè? Ja, maar sommige ministers waren wel wat zwaarder slachtoffer van protesten dan anderen. Ja, de minister van Binnenlandse Zaken, minister van Onderwijs ook wel. Ja, dat daar werd wel zwaar sterk tegen geprotesteerd, ja. Hoe keek Lubbers terug op zijn eerste twee kabinetten? Vooral met deze opdracht, hè? Deze moeilijke opdracht. Je weet van tevoren dat je eraan begint. Maar hoe keek hij daarop terug? Nou, weet je, het moment... waarop de beloning kwam... maar dan zitten we weer in de jaren 80, met excuus. Maakt niet uit. Dat waren de verkiezingen van mei 1986. En Lubbers had die bezuinigingen gedaan. Lubbers had te maken gehad met kernwapens. Oh ja. Dan moest hij echt voor zich uitschuiven. Nederland, ook, niet alleen. Maar hij heeft ook echt wel een benadering gekozen... die vruchten afwierp... waarin hij dus ook echt wel knopen had doorgehakt. Want we gaan het zo en zo aanpakken. En dat veel werd buitenlandse beloond. Respect ook kreeg hij daarover. Ja, zeker. En dat werd beloond bij de verkiezingen... met een grandioze winst van het CDA. Van 41 zetels naar 54, zeg ik even uit mijn hoofd. Kan je nu niet voorstellen. Ik kom op die uitslagenavond. Dat was in het Koerhuis. Het kon het CDA dan nog betalen. En het was echt zo'n verschrikkelijk groot feest. Ja. En ik zie daar twee heren die nog uit de KVP kwamen. En die hadden flink in het glaasje gekeken. Want die zeiden tegen me, ik denk dat het 4:00 ochtends was. En die zeiden tegen me, Theo, we zijn sinds 1961 of zo lid van de KVP en daarna het CDA. We hebben alleen maar verlies meegemaakt. En dit is de eerste keer dat er weer een enorme... Dus die waren helemaal in extase. Blij. Ja, in extase met die verkiezingsuitslag. 54 zetels is wel veel, hè? Ja, ja. Nou, ja, zeker. Je hebt daar nu tegenwoordig minstens 5 partijen voor nodig. Ja, ja, precies. Het is tegenwoordig helemaal versnipperd. Had hij daardoor ook een behoorlijk mandaat, Lubbers? Dat hij daardoor meer kon doen? Nou, weet je, dat was dus een beloning, hè? Voor die jaren daarvoor. Dat geeft natuurlijk wel zelfvertrouwen. Dan ga je een nieuw kabinet beginnen met de VVD. En dan... is VVD dan kleiner? Hè? Die waren eerst veel groter en die hadden toen verloren. Maar doorgegaan met het beleid. Maar de VVD die was natuurlijk wel gefrustreerd. Ja. Omdat ze nu in een kabinet zaten met een veel machtiger en eigenlijk ook wel arrogant CDA dat net die verkiezingen had gewonnen. Dus terwijl de VVD ook in het kabinet Lubbers 1 zat natuurlijk. Ja, precies. Maar die hebben niet die beloning gehad. Die is helemaal naar Lubbers gegaan. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje een politieke wet, toch? Dat, tenminste, je ziet dat ook terug bij bijvoorbeeld coalitie VVD-PVDA van de recente jaren. Dan profiteert de partij met de premier en die andere partij die kan dat gewoon niet verzilveren. Nee, en dat maakt natuurlijk de komende verkiezingen, als ik even mag... Ja, ga je. Ongelooflijk interessant, omdat Rutte niet meer meedoet. Ja, of ze dan en dus die bonus nog kunnen krijgen, kunnen claimen. Precies. En alle... praktisch alle andere partijen hebben allemaal nieuwe gezichten. Dus wat gaat er gebeuren? Ik denk dat dat meer open ligt dan ooit. Dus het wordt bijzonder boeiend om te zien wat daar gaat gebeuren. We komen er zo meteen nog over te spreken. Laten we dat doen. We komen er zo meteen over te spreken. Dus laten we hem hier even vasthouden. Ja. Dan gaan we zo meteen gewoon direct door naar de erfenis en het... het einde van Lubbers in de landelijke politiek. Althans, totdat hij weer informateur wordt in 2010 natuurlijk. Ja. Muziek, Counting Crows, Mr. Jones. Dance, you know she dances while his father plays. big stars. De nacht van KRO NCRV. Tot zover het eerste uur van de nacht van KRO NCRV. Straks zijn we bij je terug en praat ik verder over de jaren 90 met Theo Brinkel. Laat ons vooral weten hoe jij de jaren 90 hebt ervaren. Wat is jouw favoriete herinnering aan die tijd? Stond jij te dansen op de boybands of was je totaal geïnteresseerd in Ruud Lubbers? Laat ons weten via de NPO Radio 1 app. Blijf vooral luisteren, straks gaan we verder. Tot zo! Dat is een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia heeft ook Rudy Giuliani zichzelf aangegeven bij de gevangenis. De oud-advocaat van Donald Trump wordt samen met Trump en 17 anderen vervolgd voor het manipuleren van de verkiezingsuitslag 3 jaar geleden. 6 verdachten, waaronder Donald Trump zelf, hebben zich al aangegeven. De andere aangeklaagden hebben nog tot morgenmiddag om dat te doen. Giuliani zou onder meer lokale bestuurders van de staat Georgia hebben aangezet hun ambtseed te schenden. Zelf ontkent hij alle aanklachten. Het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de eerste helft van dit jaar 10% minder werd verstookt dan de eerste helft van vorig jaar. Met name de industrie- en elektriciteitscentrales verbruikten minder gas. Zo schroefde de papierindustrie het gasverbruik terug met 34%. En ook huishoudens doen zuiniger aan. Daarbij hoeft er ook minder gestookt te worden tijdens de wintermaanden vanwege de milde temperaturen. En Wagner-baas Yevgeny Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Dat meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Hij was onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg toen het vliegtuig om nog onbekende redenen neerstortte. Naast Prigozhin zat ook oprichter Utkin in het toestel. Eind juni kwam Wagner in opstand tegen de Russische legertop door gebrek aan wapens en munitie in de strijd tegen Oekraïne. Sindsdien werd sporadisch nog wat vernomen van Prigozhin. En het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Dat meldt het staatspersbureau. Tijdens de lancering ging er iets mis, wat precies is nog niet duidelijk. Delen van de raket zijn in zee beland. Eind mei deed Noord-Korea ook al een poging zonder succes. Delen van die raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. En die concludeerden dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is om te kunnen spioneren. In oktober probeert Noord-Korea voor de 3e keer een satelliet de ruimte in te krijgen. En het weer dan nog. Het is een graad of 11 en vooral in het noorden is er kans op wat mist. Komende dag begint met wat zon, later kans op buien met onweer. En het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom terug in de 90s. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Komend half uur praten we verder over de erfenis van Ruud Lubbers en de jaren 90. Hoe verliep het met de partij waar Lubbers zo lang actief voor is geweest, het CDA, na diens vertrek? En dat doe ik niet alleen. Zoals ik al zei, ik heb hier de schrijver van het boek Haagse Jaren, de politieke memoires van Ruud Lubbers, Theo Brinkel. Theo, fijn dat je er nog bent. Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, militaire maatschappelijke studies in Leiden. Ja, je komt dus vanuit Leiden helemaal hier naartoe. Uitvol. Ja, zeker. Ja? Dat is geen probleem. Nee. Koffie was goed. Mooi. Net zoals het vorige uur gaan we heel even snel een soort korte samenvatting laten horen over de jaren 90. Andere dingen als het goed is, dus luister mee. We zijn deze nacht helemaal ondergedompeld in de jaren 90. De tijd van de Tamagotchi's, Spice Girls en Gabbers. Maar ook gebeurde er dit. The time for the healing of the wound. Nelson Mandela wordt de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En in 1997 is het zover. Het geert on. Aan het eind van het decennium zaten we allemaal aan de buis gekluisterd. Voor het eerst keken we naar Big Brother. De winnaar van Big Brother is geworden... Bart. Het gaat echt alle kanten op in dit decennium. Ja, echt, het decennium staat bol van de gebeurtenissen. Net zoals elk decennium natuurlijk. Als je het zo hoort en als je een uur erover hebt gesproken... begint het dan weer te kriebelen? Mis je de jaren 90 een beetje? Ik ga iets heel anders vertellen. Wat, we hebben het nu uitgebreid over Lubbers gehad... maar ja. ik hoor Mandela praten. Ik denk dat het hoogtepunt van mijn carrière... is dat ik... een telefoontje krijg van een kennis, een relatie uit Zuid-Afrika. Met wie ik een aantal cursussen had gedaan. En daar in de jaren daarvoor, na de afschaffing van de apartheid. En hij belt mij op en hij zegt... Theo, ik ga een grote conferentie organiseren in Johannesburg. Zou jij hem willen openen? Ik zeg, nou ja, dat vind ik een enorme eer. Dus dat wil ik wel graag doen. Dus dat gaan we zo regelen. En ik volg dat en ik zie dat hij een paar duizend deelnemers aan die conferentie krijgt. En hij belt mij na een paar maanden op en hij zegt... Theo, moet je luisteren, ik heb een probleem. Ik had gevraagd of jij het wilde openen. Maar ik heb Nelson Mandela bereid gekregen... die was inmiddels ex-president... om die conferentie te openen. Dus vind je het heel erg als we het zo doen? Mandela opent, jij twee en daarna de conferentie. De vervanger voor jouw opener was Nelson Mandela. Nou, hij was niet een vervanger. Hij wilde graag die conferentie openen. Dus hij had dus of ik het erg vond dat ik naar nummer twee kwam op de lijst. Okay. Van de sprekers. Dus ik zei, nou weet je, dat lukt me wel. Daar kan ik wel mee leven. Weer een week later. Ja, ik heb weer een probleem. Mandela die had gezegd... ik wil het eigenlijk alleen openen als na mij Bill Clinton komt spreken. Vind je het heel erg als we het nu zo doen op het podium? Eén Mandela, daarna Bill Clinton en daarna jij. Dus weet je... vooruit. Met moeite. Maar ik heb dat dus gedaan. Dus dat was wel heel erg gaaf. Ik snap wel dat dat een hoogtepunt is. Je kan de rest van je leven zeggen... Het voorprogramma van mij waren Nelson Mandela en Bill Clinton. Ja, en we zitten in een hotel. Op de bovenste verdieping was gereserveerd voor de sprekers. Dus ik zit daar aan het ontbijt met Clinton en met Madiba. En die vraagt op een gegeven ogenblik ook naar mij en zo. En what else is new in your royal family? En ik zit dan na te denken. Wat is er aan de hand? Ik weet iets. Onze kroonprins Willem-Alexander heeft zijn verloving aangekondigd... met Maxima Sorrigueta uit Argentinië. Ah! Tell your queen I want to be invited at the marriage. Dus Ik zeg, nou, meneer Mandela, ik zal er even bellen. Ik zal mijn best doen. Dus ik was thuis en ik heb een briefje geschreven aan de koningin. Ik heb gesproken met dokter Nelson Mandela, oud-president. En die heeft mij gevraagd om het volgende door te geven. Dus dat heb ik zo gedaan. En ik zag, verdorie, een paar maanden later was een interview van Maartje van Wegen met Willem-Alexander over zijn aankomend bruiloft. En ik hoor ze vertellen dat Mandela ook is uitgenodigd. Dus ik denk, yes. Kijk. Ik heb nog een dankbriefje van Mandela gehad. En ingelijst, bewaard. Zeker, op luxe ANC-papier met een goud randje er zo omheen. Dus, yes. Ik zie gewoon je ogen sprankelen. Ja. Maar dat, als je nou aan mensen vraagt, van, hey, wat is het toppunt van je carrière? Wat heb je allemaal bij? Nou, voor mij was het dit. Dat even over, even terzijde. Ja, maar fantastisch verhaal. Ja. Schitterend, hè? Ja. En jaloers. terug naar de jaren 90 van Lubbers. Want we zijn aangekomen aan het einde van Lubbers in de politiek. En we kunnen eigenlijk dat niet onbesproken laten. Want dat ging, in tegenstelling eigenlijk tot dat we van Lubbers gewend waren, niet zo soepel als dat hij verdiend had misschien wel. Om te beginnen de situatie Brinkman. Dat was niet zo fraai, een klein fragment. Ik heb er eens goed over nagedacht wat ik aanstaande dinsdag ga doen. En dat zal Elko Brinkman mij niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA. Dat is Ernst Hirsch Berlin. Ja, een stukje uit een documentaire over Ruud Lubbers. Ja, dit was niet een goed moment in zijn carrière. Nee, en want als je namelijk naar die tv-beelden kijkt, dan zie je ook dat hij er heel slecht uitziet. Vermoeid. Vermoeid, dikke wallen onder zijn ogen. Dus het is een hele lastige periode geweest. Overigens was die opmerking niet zozeer anti-Brinkman als wel pro-Hirsch Berlin, die als gevolg van enquête naar de IRT, die was geweest, had moeten aftreden. En nu nog eens een keer moest aftreden samen met Ed van Tijn, de minister van Binnenlandse Zaken. Dus het was eigenlijk een soort van meer een uiting van vertrouwen in Hirsch Berlin dan dat het anti-Brinkman was. Maar niet handig gekozen een paar dagen voor de verkiezingen. Nee. En wat daar vooraf gegaan was, was een probleem dat Lubbers Brinkman had aangewezen als zijn opvolger. Dat de CDA Tweede Kamerfractie met Brinkman als fractievoorzitter steeds kritischer was geworden op het beleid van het kabinet Lubbers-Kok. Vooral op het punt van ze vonden het kabinet te weinig daadkrachtig. Mm-hmm. En dus afstand had genomen. Dus Lubbers gaat, de Brinkman komt op de voorgrond met die kritiek. En, op het beleid van Lubbers. Op het beleid van Lubbers. Die wil doorpakken. Die zegt het speelkwartier is voorbij. En dat geeft spanning. En dat voelt de kiezer altijd meteen. Mm-hmm. En dat merk je in de peilingen. Je krijgt in maart gemeenteraadsverkiezingen waar het CDA al zwaar verloor. En dan komen in mei de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, daar zie je dus ook een terugval van 54 naar 34 zetels. Dus dat zijn gigantisch. Dat is een enorm verlies. Ja. Wat mij heel erg fascineert aan deze hele affaire is dat op dat moment zelf zou je kunnen zeggen, ja, oké, een slechte beslissing, foute beslissing. En met terugwerkende kracht, als wij ernaar kijken, kunnen wij dat zo beoordelen. Maar wat mij fascineert is dat Lubbers zelf dit ook vond. Ik heb een stukje en een stukje tekst, maar laten we eerst even luisteren naar zijn eigen woorden. Ja? Ik had het beter niet kunnen doen. Want heeft het u zo aangegrepen? Ja, heeft mij zeer aangegrepen. Dat is ook gebleven natuurlijk later. Dat je zo'n mooie periode in dat CDA meegemaakt hebt, maar dat je door dat de opvolging niet goed kwam, uit de verf kwam. Je was er zelf bij, je deed er dingen in. Ja? Je vertelt wat nu. Ja, dat grijpt mij aan. Tuurlijk. Ja, dus het deed echt wat met hem. Ja. En aan het einde van zijn leven heeft hij nog een interview gegeven hierover ook. En toen zei hij daarover, ik was mijnerzijds zeer deloyaal tegen Eelco Brinkman. Kennelijk was ik over de rooien. Een keuze waarvan ik later denk, fout, fout, fout, Ruud. Ja, het is weinig politici weggelegd om zo open en eerlijk terug te kijken op een beslissing waar je zelf niet zo fraai uitkomt. Ja. Is dit Ruud Lubbers? Dit is hem ook. Route, ja. Ja, het was een slechte tijd voor hem. En dat is nog een tijdje zo gebleven daarna. Op een gegeven ogenblik overlijdt later in 1994 overlijdt Jan de Koning, zijn mentor. Dat heeft hem ook heel erg aangegrepen. Dus ja, dat klopt. Het was ook een tijd waarin je gewoon fout na fout na fout ziet gebeuren. En wat je ook ziet is, niemand doet er iets aan. Hij verliest de regering. Ja, niet alleen hij, maar eigenlijk de hele partij die maakt fouten. Eigenlijk het CDA in het jaar 2000, in de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen, lijsttrekkerverkiezingen organiseert. En dan komt Hugo de Jonge als beste uit. En die zet je dan na een paar maanden opzij. En dat je dan niet de nummer 2 neemt, maar dat je maar dan iemand die niet van eens buiten wil. En dat je dan Wopke Hoekstra als lijsttrekker neemt. Ik bedoel, dat is ook een tijd waarvan je zegt van, ja jongens, waar ben je mee bezig? En dat gevoel hadden we in 94, in het voorjaar ook. Waar ben je in hemelsnaam mee bezig? In die campagne worden de regie ontbreekt. De zittende minister-president kan niet zoveel, want die is geen lijsttrekker. Mm-hmm. Dus die zit achter de schermen, probeert die van alles te doen. En de lijsttrekker die wil iets nieuws beginnen. Die neemt toch min of meer afstand van het kabinetsbeleid. Ja, want hij moet zich distancieren. Die wil iets nieuws, die is de nieuwe man. Ja. En dat gaat niet. En nou, dat wordt ook zwaar afgestraft. Ja, ja. Ja, nogal zwaar. Ik hoop. Ik ben heel benieuwd of de VVD die fout niet maakt in de verkiezingscampagne. Een van de spannende dingen. Voorlopig is het natuurlijk het verschil tussen de VVD nu en het CDA in 94. Dat ik zie geen afstand tussen de Tweede Kamer. Geen politieke afstand. Want wij willen echt iets anders. Tussen de Tweede Kamerfractie van de VVD en de ministers van de VVD. Laten we zeggen, de nieuwe lijsttrekker. En dat was in het CDA echt anders. Daar was gewoon spanning tussen die twee. En het publiek kon dat ook zien. En het publiek had dat zo in de gaten. De kiezer heeft alles zo in de gaten. Ja, dat is eigenlijk een gouden regel. Hè? De kiezer die heeft meer in de gaten dan je misschien denkt. Weet je, dat is maar goed ook. Dat is wat een land een democratie maakt. Ja. Ja. We gaan het gesprek bijna afronden. Maar voordat we dat doen, nog eerst even muziek. En dan komen we tot het eind van het gesprek. Okay. En over soepel verlopen, weer een bruggetje. Smooth, Santana. Crying shame. forget about it. Ja, is dat de eerste goede plaat die ik draai? Ja, dit is de eerste goede. Santana is altijd goed. Te gast in de nacht van Caro NCV is schrijver van het boek Haagse Jaren, de politieke memoires van Ruud Lubbers, Theo Brinkel. Ja, we komen op het einde, Theo. Ja. We hebben het al gehad over het moment dat Ruud Lubbers aftreedt. Hoe dat gaat. Brinkman, CDA verliest. Maar het verhaal van Ruud Lubbers is dan nog niet voorbij in de politiek in de jaren 90. Want hij wil nog een stap zetten eigenlijk, hè? Nou, hij eigenlijk het belangrijkste is dat hij wil zelf. En Kok, die steunt hem daarin, die toen de nieuwe minister-president was, voorzitter wil worden van de Europese Commissie. Maar dat wordt dan uiteindelijk toch tegengehouden door Helmut Kohl. Die blokkeert hem gewoon. En dan zie je dat die relatie niet goed was tussen die twee. En dat Helmut Kohl, de bondskanselier van Duitsland, nogmaals in die tijd de machtigste man in Europa. Daar is Lubbers gewoon veel te kritisch tegen geweest in de jaren daarvoor. Met name als het gaat om de invoering van een Europese munt, van een Europese centrale bank. Dan gaat het met name om de vraag, waar komt die centrale bank te staan? Mm-hmm. En Lubbers zegt dan in ieder geval niet in Frankfurt, waar de Duitse centrale bank staat. Maar want dan wordt de euro te veel een opvolger van de Duitse mark. Maar Kohl legt dat uit als een anti-Duits standpunt. En dat heeft hij hem heel erg kwalijk genomen. Nogmaals, Kohl had hele lange tenen. Yeah. En vergat dingen nooit. Terwijl, zelfs vanuit even geopolitiek, als we even de beslissing zouden analyseren dat je het niet in Frankfurt zet. Het is niet gek om het niet in Duitsland te zetten. Nou, je moet het een beetje spreiden. Volgens mij had hij het ook wel over Bonn. Nou, uiteraard Amsterdam zou natuurlijk nog mooier zijn. Of in Frankrijk. Of in Frankrijk. Maar de euro moest niet een soort van Duitse aangelegenheid worden. Precies. Ja. Maar dus die relatie tussen Kohl en Lubbers, die is dus op dat moment zo verslechterd. Dat was al zo. En ook, laten we zeggen, het hele CDA van de jaren 80 en 90 was uiterst kritisch op Kohl. Vooral ook omdat Kohl in Europa heel makkelijk samenwerkte met meer echte conservatieve partijen. Mm-hmm. Het CDA beschouwde zichzelf niet als een conservatieve partij. En wilde daar ook gewoon echt niet bij horen. Maar werd telkens door Kool gedwongen om daarmee samen te gaan. En in het Europees parlement met die conservatieven in één fractie te gaan zitten. En zo. Daar heeft het CDA zich altijd heel sterk tegen verzet. Maar ja, een stuk kleiner dan de CDU. Dus kon dat niet volhouden. Maar ook daar kon Kool zich erg aan ergeren. En het Lubbers is toen niet de Europese politiek ingekomen. Nee. Heeft dat hem dwars gezeten? Op het moment dat het niet doorging, heeft hem dat dwars gezeten. Want ze hebben tot op het aller... Dat was op Corfu, was een top. En daar hebben ze hun uiterste best gedaan. En ook met die praten kan het nog zo, gaat het zo. Om dat voor elkaar te krijgen. Lubbers heeft zich daar zelf ook enorm voor ingezet. En was eigenlijk best wel teleurgesteld. Ja, zeker. Een jaar na de verkiezingsuitslag van 1994, dan krijgt hij dit. Ja, en klap op klap ook even. Ja, echt klap op klap, ja. En daarna is hij... zijn carrière is niet helemaal ten einde. Hij wordt bijzonder hoogleraar in Tilburg. Globalisering. Hij gaat zich heel erg bezighouden met het milieu. Daar hebben we het niet over gehad. Maar begin van de jaren 90 is een hele grote conferentie in Rio de Janeiro over. Waar eigenlijk de hele wereld doelstellingen gaat formuleren. Om wat toen nog heette vervuiling. Mm-hmm. Tegen te gaan. Schoner produceren. En ook zeg maar de vervuiler betaalt dat principe te introduceren. Ook landen die zwaarder vervuilen, die zouden dat eigenlijk moeten zien te compenseren in de richting van landen die minder zwaar vervuilen. Met name in ontwikkelingslanden die daar wel het slachtoffer van worden. Dus dat is het begin van die wereldwijde discussie. Daar gaat Lubbers mee door. Daar gaat hij na de... Lubbers die zit eigenlijk daar een beetje aan het begin van en die zet dat voort. Na zijn ministerpresidentschap vindt hij zelf wel een heel erg belangrijk onderwerp, ja. En is dat dan, als we de link even kunnen leggen nog tussen Lubbers, want we hebben het even gehad natuurlijk over zijn link met het geloof, is dat dan vanuit zijn gedachte van rentmeesterschap? Ja, het is... Ja. Maar het is ook wel echt wel vanuit de gedachte van... Hier moet iets aan gebeuren. We moeten schoner produceren met z'n allen. Het begint tijdens het kabinet Lubbers... twee met de VVD, met minister Winsemius van toen dat heette, dat ministerie heette VROM, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. Daar begint het eigenlijk, dat proces. Ruud Lubbers, het is een fascinerende man. En we hebben het nog niet eens over alles gehad, want het is dus zo'n... we hebben het niet eens gehad over zijn manier van taalgebruik bijvoorbeeld. Ja. Ja, nog steeds, als je daar denkt aan Ruud Lubbers, denk je aan de manier van zijn taalgebruik. Ja, zeker. Ja, hij kon... Wat kon hij? Hij kon een brug van woorden tussen twee fictieve oevers aanleggen en daar duizenden mensen over laten marcheren. Is een citaat dat is opgetekend door, volgens mij, een oud CDA Tweede Kamerlid. Die hem zo interpreteerde, ja. Ja. Dus in een documentaire van andere tijden, daar komt ook iemand aan het woord die op dat moment in de Tweede Kamer zit en die zegt: hij ging staan, hij sprak, hij was klaar en ik wist niet wat hij had verteld. Zeker, daar was hij een meester in. Hij kwam op partijcongressen, die moest hij altijd afsluiten. Ik citeer niet letterlijk trouwens. Hoor. Nee, ik weet dat hij... Wij moesten daar als medewerkers van het CDA altijd erg om lachen, omdat hij wist wat hij ging doen. Hij zat met zijn voorlichter in de auto op weg naar het partijcongres en schreef op de achterkant van een sigarendoosje wat hij wilde gaan zeggen. En zei ook gewoon dingen die, zeg maar, die lijnrecht ingingen tegen wat er net op zo'n congres besloten was. Maar de mensen die waren allemaal, ja, er kwam zo'n mooie wolk van woorden over ze heen, dat ze echt helemaal blij waren. En het ene moment voor A stonden te applaudisseren en daarna voor Lubbers stonden te applaudisseren. Dus dat klopt, dat kan ik uit de ervaring ook zeggen. Echt een kunstenaar wat dat betreft met de Nederlandse taal. Ja, zeker. Ja, ja. Hebben we iemand ooit gehad die daarop lijkt? Na Lubbers nog? Nou, we hebben voor Lubbers iemand gehad die daar weer een hele eigen manier van taalgebruik had. En dat was Dries van Acht, premier Dries van Acht, die ook een soort van archaïsch taalgebruik hanteerde. Echt, want ik noemde zichzelf ook deze snaak. En Lubbers noemde die de koene keeper. En dat soort taalgebruik. Ja, als je in de bar gaat zitten of in de kroeg, kom je dit niet tegen. Nee, dat klopt. Ja. En dan houdt eigenlijk de vergelijking met Lubbers en Rutte ook wel op. Hè? Het zijn wel echt twee andere soort politici. Alleen hun werkwijze is misschien, kan je op sommige fronten vergelijken. Maar één op één is eigenlijk nooit te doen. Rutte is ook wel in staat om met heel veel overtuigingskracht niets te zeggen. Oh, zeker. Zeker. Maar het is minder mooi vormgegeven, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, Lubbers was niet altijd mooi vormgegeven. Hij had van die uitdrukkingen van werkende weg. We zullen hier werkende weg naartoe gaan. Of ik doe dit vanuit een positieve grondhouding. En weet je wat, dat soort termen. Heerlijk. Ja, ja. Heerlijk. Ja. Is er nog, als je, het laatste woord is aan jou. We hebben nu anderhalf uur over Ruud Lubbers gesproken. De jaren 90, een beetje de jaren 80 meegenomen. Het gaat te ver om naar de jaren 2010 te gaan als die informateur wordt en zo. Van dit alles, hoe zou je Ruud Lubbers, hoe zou je willen dat de geschiedenis Ruud Lubbers eigenlijk herdenkt? Nou, veel meer, daar heb ik zelf aan bijgedragen natuurlijk. Ja. Veel meer dan die pragmaticus. Maar echt wel iemand met een visie. Die Nederland door een aantal hele moeilijke jaren heeft heen geholpen. Waar het land ook echt wel beter uit is gekomen. Ja. Ik denk dat dat zijn belangrijkste bijdrage is. Economisch gezien, maar ook internationaal politiek gezien. Ook wat betreft denken over de rechtsstaat. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar daar heeft hij ook wel een aantal goede dingen over gezegd. Daarin is hij denk ik een hele belangrijke premier geweest. Het feit dat wij nu nog steeds, of zeker in de coronatijd, dat je dacht van, nou geven ze wel heel veel geld uit allemaal aan steunmaatregelen. Mm-hmm. En nu overigens ook nog steeds aan wordt er veel. Maar die basis, die omslag die dat mogelijk heeft gemaakt, die is in het begin van de jaren 80 gelegd. En die is volgehouden in de jaren 90. Dat is denk ik een hele belangrijke verdienste van Ruud Lubbers. Mooi. Dank voor dit gesprek. Tot zover de jaren 90 van Ruud Lubbers. In de nacht van KRO NCV met bijzonder hoogleraar in Leiden militair maatschappelijke studies Theo Brinkel. Eigenlijk als grondslag voor het gesprek gebruikten we jouw boek. In 2020 publiceerde Memoirs van Ruud Lubbers getiteld Haagse Jaren, de politieke memoirs van Ruud Lubbers. Dus als je nog meer na dit gesprek wil weten over Ruud Lubbers en zijn manier van denken, dat boek, hè? Zeker dat boek. Ik weet niet of het in de boekhandel nog te krijgen is, maar het is als e-book nog steeds aan te schaffen. En of de bibliotheek natuurlijk. Precies, ja, de bibliotheek. Mooie plek. Ja. Eindigen met nog een plaat uit de jaren 90. Past wel mooi bij wat we aan het begin van dit uur hebben gehoord. Het overlijden van Prinses Diana. Candle in the Wind, Elton John. Mooi. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burn long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace, the place to set where life torn apart. Goodbye, England's rose, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sun. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles John, Candle in the Wind. Op zondag 4 oktober 1992 zien omstanders tot hun schrik een vrachtvliegtuig in een gebouw de Bijlmer invliegen. Uit de flat komen al snel hoge vlammen. Het is een nationale ramp met een onbeschrijfelijke omvang. In de podcast Rampvlucht wordt uitgezocht wat er op die vroege herfstzomeravond is gebeurd. Misschien dat er ooit eens iemand met pensioen is en gaat praten. En daar heb ik nog steeds hoop op. Dankzij de aandacht die nu komt, denk ik dat misschien toch sommigen, politici en zo, achter hun oren gekrabben en zeggen: ja, we hebben toen toch wel een rare rol gespeeld. Ik was thuis. Ik was Studio Sport aan het kijken. En toen kwam dat nieuws binnen. We ontbreken deze uitzending voor een extra nieuwsuitzending. Bij ons aan tafel is aangeschoven Gijs Wanders. Gijs. Ja, om 7:15 vanavond is er een Boeing 747, een vrachttoestel van El Al, neergestort op de Bijlmermeer. ja, je krijgt zo'n eerste bericht. En in die tijd was het echt... mijn reactie was tweeërlei. Ik werkte natuurlijk bij de televisie. Ik werkte toen bij Twee Vandaag. We hadden een paar dagen later uitzending. Dus je had natuurlijk een eerste persoonlijke reactie van... ja, wat, zoals iedereen, van dit is ongelooflijk. Een crash op de Bijlmer. Wat dan en hoe dan? En het tweede is natuurlijk meteen een journalistieke reactie. Wat gaan wij daaraan doen? En hoe gaan we je journalistieke invulling geven? Mijn moeder belde. En die zei van, Vincent, jullie moeten naar het 8 uur journaal gaan kijken... want er is een heel ernstig ongeluk in de Bijlmer gebeurd. Er is een vliegtuig daar in een flatgebouw ingestort. Goedenavond. Rond 7:15... Je zag wat brandende stukken van een flatgebouw. En je zag rookontwikkeling en je zag mensen heen en weer. En je zag natuurlijk hulpverleners. En er werd verteld over een flatgebouw met ik weet niet hoeveel honderden bewoners wel niet. En een vliegtuig, een grote 747, was, dacht ik meteen duidelijk dat het een groot toestel was. Waarbij je ook nog kunt denken dat er dus 400 mensen aan boord zouden zijn geweest. Maar ik weet niet precies. Ik denk dat ik al heel kort daarna ook wist dat het om een vrachttoestel ging. Maar dan nog honderden mensen in die flats. Dat het mij sloeg echt... De adem stokte in de keel. En misschien heel gek, maar ik was zo'n fanatieke luchtvaartjournalist... dat ik meteen dacht van... mijn god, dit bedreigt dus echt nu de groei van Schiphol. Op zondagavond 4 oktober 1992... stort een Israëlisch vrachtvliegtuig neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer. Het toestel boort zich in de flats Groeneveen en Klein Kruidberg... Er komen minstens 43 mensen om het leven. Een nationale ramp van nog niet te bevatten omvang. En zoals dat gaat bij een nationale ramp... besluiten verschillende journalisten om verslag te doen... en te onderzoeken wat er die zondagavond precies is gebeurd. Luchtvaartjournalist Vincent Dekker werkt in opdracht van de krant Trouw. Op 27-jarige leeftijd volgens mij gewoon gezegd... van nou, ik stop met studeren, ik ga nu gewoon mijn geld verdienen... en ik word journalist. En dat bleek een schot in de roos, want dat is zeg maar mijn passie gebleven. Pierre Heijboer is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant. De Bijlmer vliegtuigramp is een van de grote onderwerpen van zijn journalistieke carrière. Ik heb al deze jaren door met nabestaanden gesproken. En al deze nabestaanden hebben mij altijd gezegd... Pierre, zoek door. Wij willen meer waarheid dan ons nu geboden is. Hij overlijdt op 23 maart 2014. En Joost Oranje. Ik heb altijd van kinds af aan heb ik journalist willen worden. De journalist die in zijn loopbaan onderzoek doet naar de ramp... voor de actualiteitenprogramma's Twee Vandaag en Nova. En later voor de krant NRC. Dan ben ik coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en ook bij NOS Nieuws. Dus coördineer ik vooral de onderzoeksjournalistieke projecten. Wat deze journalisten niet wisten... is dat de vragen over de Bijlmer vliegtuigramp zich maar op zouden blijven stapelen. Want de crash is meteen door mysteries omgeven... Mannen in witte pakken, een afwijkend vliegschema... een onvindbare cockpit voice recorder... en Bijlmerbewoners met onverklaarbare gezondheidsklachten. Wat zat er in dat vliegtuig? En hoe kon het in de Bijlmer neerstorten? Ik, Sosja Duisker, neem jou mee in het verhaal van de journalisten... die jarenlang hebben gestreden om de waarheid boven water te krijgen. Wie werkte hen tegen? En waarom? Wat waren de verschillende belangen? En vanwaar al die geheimen? In welk web raakten ze verstrikt in hun zoektocht naar de waarheid? Maar eerst ben ik teruggegaan naar de Bijlmer. De plek waar het gebeurde en de plek waar de zoektocht van de journalisten begon. Kruidberg, dat herken ik. Kruidberg. Hier was dat volgens mij. Het voelt hier nu heel rustig en vredig. Het is heel moeilijk voor te stellen dat hier precies 30 jaar geleden zich zo'n enorme ramp heeft voorgedaan. Het voelt hier wel heel rustig en sereen, moet ik zeggen. Heel gemoedelijk of zo. Heel mooi groen. verbaas me echt over hoe laag het hier is. Kan je nagaan hoe laag dat vliegtuig was op het moment dat hij die flat invloog? Dat moet zo'n angstaanjagend gezicht geweest zijn. En surreëel. Dat kan ik me niet eens voorstellen, joh. Karin Moor is een van de bewoners uit de Bijlmer die de ramp meemaakt. In 1972 kwam ik terecht in Kralenbeek. Voor mijn gevoel hoor ik er eigenlijk nog wel een beetje bij, maar ook weer niet. Want ik heb natuurlijk heel veel, ik heb er bijna 50 jaar gewoond, dus ik heb er heel veel meegemaakt. En ik heb natuurlijk ook heel veel mensen ontmoet, leren kennen, relaties gehad, afscheid moeten nemen van mensen die inmiddels zijn overleden. Dus ja, ik woonde in de Bijlmer. Bijlmermeer. Eens onderwerp van felle discussies tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders. Nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. De grote promotor van het plan Bijlmermeer, oud-burgemeester Van Hal, was vanzelfsprekend aanwezig toen de eerste bewoners, met enig feestelijk vertoon, uit handen van Amsterdams wethouder Elsenburg de sleutel voor hun nieuwe woning ontvingen. Iets minder in de publiciteit, maar voor henzelf zeker niet minder feestelijk, zullen straks ook de overige bewoners hier een flat betrekken en dan veelal woonruimte in Amsterdam achterlaten waar men minder huur betaalde dan men in de Bijlmermeer zal moeten opbrengen. Deze bereidheid bevordert de door de gemeente beoogde doorstroming. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor 100.000 mensen. Nou, ze hebben het heel erg veranderd, hè? Het was voor de hogere inkomensgroepen bedoeld, hè, de Bijlmer. Maar die zaten wel lekker op goedkoop in de binnenstad. Dus ja, mensen kwamen overal vandaan. Chilenen waren er ook veel. En Argentijnen ook wel. Veel mensen van Suriname, hè, natuurlijk. Want de onafhankelijkheid van Suriname heeft ervoor gezorgd dat er veel mensen naar Nederland kwamen. En in de Bijlmer was een enorme leegstand, want er wilden helemaal niet zoveel mensen in de Bijlmer wonen. Dus toen kregen we een enorme ruimte voor de Surinaamse gemeenschap. Het was een allegaartje van mensen die hun bestaan daar wilden gaan opbouwen. Een leuke sfeer. Heel leuk. In 1992 had ik een kinderhuiskamer voor kinderen die niet bij de kinderopvang terecht konden, maar die ook niet voldoende geld hadden om hun clubjes mee te doen. Dus ik wilde een laagdrempelige, veilige plek voor kinderen in de Bijlmer. Het was zonnig. Het was eigenlijk de laatste dag waarin je nog een beetje die najaarszomer voelt. Gedurende de dag is het ook een beetje gaan waaien. En die dag hadden we een kinderfilmmiddag voor de kinderen. En dat is altijd heel erg leuk. Er was geen bioscoop in de Bijlmer toen de tijd. En met die kinderen hebben we toen de film bekeken. Volgens mij was het Theo en Thea en het Tenenkaas Imperium, zoiets. Na de film ben ik gaan klaverjassen. En we zaten ook eerst buiten en toen begon het te waaien. En toen dachten we, nou, we gaan maar naar binnen. En nou, we namen een biertje of een wijntje, ik weet het niet meer precies. En het was gezellig. En ik was net aan het winnen. En toen kwam er opeens zo'n schaduw over ons heen. En een hoop gezuis en gezoem. Er kwam iets op ons af. Iets heel groots. En dat verduisterde ook de zon. Ja, dat was heel eng. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was. Maar het kwam uit de lucht vallen, als het ware. En ik dook onder de tafel. Volgens mij doken we alle vier onder de tafel. En van onder die tafel konden we naar buiten kijken. Bij de volgende toon is het 18 uur 36 minuten en 10 seconden. Toen zagen we een enorm vuur. Het leek een enorme oranje sinaasappel die boven of in, vanuit die flat die daar stond, Groeneveen-Kruidberg, zo naar boven kwam. En nou, ik denk dat het wel, wel drie flatgebouwen op elkaar gestapeld, zo hoog, zo groot. Politie. Goeie. Er is een vliegtuig neergestort bij een Kruidberg. Groeneveen. Ja, we zijn onderweg hoor. Ja? Het is een vliegtuig, het is een vliegtuig. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Het is een metro is ontspoord, want de metro liep voor de flat. Ik zei, nee, dat kan niet, want ik wilde het niet. Ik kon het niet geloven, ik wilde ook niet dat het waar was. Politie. Ja, zeg, er is geloof ik een vliegtuig neergestort, Gaasperplas. Ik heb het zo overgezien. Pas voor vliegtuigen. Toen zei ik, ja, maar ik moet er naartoe, want ik kende natuurlijk kinderen die net bij mij waren geweest, maar sommigen woonden ook in die flat. De E-bus van de Belmer is een gigantische explosie. Oh mijn god, ik hoor het, ik zag het, ik word gek. Politie. Er is een plane hier neergestort in de Belmer. Ja, we zijn onderweg. De flat van Kikkerstein. De flat van Kikkerstein. Hoe groot is het vliegtuig, weet je dat ongeveer? Ja, direct, ik weet niet. Het is heel erg. Toen ben ik er naartoe gerend, naar die flat. Maar ik kwam niet heel erg ver. Overal om me heen ontploften dingen op de grond. Het maaiveld stond in de fik. Bosjes waren aan het branden. Alsof er kleine bommen om me heen aan het ontploffen waren. Is het mogelijk misschien dat er anders onderweg zijn met afzichtlint? Want het is hier een verschrikkelijke puinhoop. Wij zijn zo groot mogelijk afgezet hier, want er zit hier ook allemaal troep in de lucht. En we merken het ook al met ademhaling. En uiteindelijk kwam ik redelijk dicht bij de flat, maar ik zag alleen maar vuur. En ik dacht, wat kan ik hier doen? Huilen. Vanaf beneden tot boven staan huizen in de brand. Jullie zijn onderweg naar de Bijlmer? We gaan onderweg naar de Bijlmer. Ja. De brandweer, alles wat ze in dienst hebben, die kant uitkomt. Er was nog geen politie, er was nog geen brandweer, er was nog helemaal niets. Ik krijg berichten van een aantal artsen door dat er mogelijk een diverse aantal mensen dwars over de grond zijn gesprongen. Ik ga zo meteen proberen hier aan de rechterkant van Groeneveen te controleren. Maar mogelijk is het mogelijk dat iemand dat aan de andere kant van Kruidberg gaat doen. En toen ben ik weer teruggerend. Hoewel toen ik terugliep, kwam net een brandweerauto aangereden die tussen Grubbehoeven en Groeneveen-Kruidberg was een vijver. En er reed een brandweerauto, die reed naar die vijver toe en rolde daar net slangen uit. Ik vond het heel bizar dat zo'n klein lullig straaltje tegen zo'n enorm vuur. Ja, wat heeft dat nou voor zin? Ik vond het echt zo. Ik was een soort van boos ook. Van, wat moet ik nou met het kleine straaltje? Kom met iets groters. En ondertussen was het enorm gaan waaien. Dus ik was ook boos op de wind, want wind zorgt ervoor dat het vuur zuurstof krijgt. Alles liep door elkaar, al die emoties. Het was één grote brei van wat je in de kern misschien ook wel bent op zo'n moment dat zoiets gebeurt. Ik had zelf opgemerkt dat het vliegtuig te laag vloog en je voelde die flat schudden. En plotseling een kanaal. En na die kanaal wist ik dat mevrouw in die andere flat was. Jouw vrouw? Ja, mijn vrouw en deze, mijn zoon, waren in die flat. Ze zijn stellig naar beneden gesprongen. Van welke verdieping? Ik dacht de derde verdieping. Hoe is het met uw vrouw? Nou ja, ze zit in die rolstoel, ze gaat weg, ze kan niet echt veel praten. Het was heel bizar om te zien hoe mensen van de tweede of de derde etage zich naar beneden lieten zakken. En het laatste deel lieten ze zich ook vallen. Kinderen werden van het ene balkon naar het andere balkon overgepakt. Mensen klommen er ook overheen. Want door die knal waren voordeuren ook ontzet. En het was nog een zo'n nazomerdag, dus er stonden nog wel balkondeuren open. Want dat was mooi aan de westkant. Dus die mensen die konden daar aan die kant wel uitkomen. Dus iedereen was aan het ontsnappen aan het vuur. Gordijnen wapperden kapot. Je zag ook meteen. Het was bizar, want dat gat in die flat doorkliefde gewoon hele woningen. Dus er waren mensen die zaten in de keuken en het woondeel was gewoon verdwenen. In dat gat van vuur, vol vlammen. In die hitte. Ik ben dus teruggerend naar Grubbehoeven. En toen dacht ik, ja, ik kan toch niet niks doen? Mensen kwamen ook allemaal naar me toe. Karin, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Dus nou, mensen die op straat rondlopen en een plek nodig hebben waar ze zich veilig moeten voelen, die kan je meenemen en die kunnen dan hier naartoe. Terwijl wij die eerste hulp hadden opgezet, kwamen er dus heel veel mensen. Het was een in- en uitlopen. Karin, heb je die gezien? Karin, heb je die gezien? Ik zoek die en die en die. Ik dacht, ja, dat kan ik nooit onthouden. Dus toen heb ik hele grote vellen papier opgehangen. En op de ene stond, wie ben ik? En ik zoek die. En wat is het adres? En wie ben ik? Ik woon daar en daar en ik ben veilig. En zo had ik vrij snel hele lijsten van mensen die zich bij mij hadden gemeld. Waarvan ik wist dat ze veilig waren of dat ze nog iemand zochten. Een van de kinderen die vaak in de kinderhuiskamer van Karin Moor komt, is Yassine Kaan. Hij is op het moment van de vliegtuigramp 10 jaar oud. Toen het vliegtuigramp gebeurde, was ik woonzaam nog in de Bijlmer. Maar op dat moment waren wij niet thuis. Ik en mijn zusje althans. Het is om zo te zeggen van papa was niet altijd de beste man. En er gebeurden dingen die niet moesten gebeuren, waardoor wij uit huis waren geplaatst. En wij woonden in een pleeggezin in Haarlem. Ik en mijn zusje. En op de bewuste dag, ik weet niet wat het was, ik dacht van nou, ik ga gewoon lekker radio luisteren. Op zo'n heel kleine FM-radiotje met zo'n uitschuifbare antenne van een meter. En op een gegeven moment werd het onderbroken. Er is een vliegtuig neergestort in Amsterdam. En dan dacht ik, hé, Amsterdam. En even later ging ik naar beneden, want ik werd helemaal overspannen. Ik ging naar de pleegvader, naar Bob. En ik zei van, wat is een vliegtuig? En toevallig had hij de tv aan en dan zag ik in één keer Groeneveen. En ik herkende de flat gelijk. En ik zei, dat is mijn flat. Nou, toen zei Bob ook van, ja, dat klopt. Er is een vliegtuig in het flat neergestort. Wat ik dacht? Ja, natuurlijk dacht ik eerst van mijn vader. Dat is het eerste wat binnenkwam, mijn vader. Maar later begint het besef pas van dat niet alleen mijn vader daar woonde, maar ook meerdere mensen die ik ken. Ik heb niet geslapen. Ik kon niet meer slapen. Ik had mijn zusje naast me. Die lag op mijn arm. Want ze was 7, dus die kroop ook bij mij. Van, mag ik bij jou liggen? Ik zeg, kom maar. Ik voelde me van, wat gebeurt hier? Is dit nou echt of is dit nou als een film? Ik sta nu echt precies op de plek waar het vliegtuig is gecrashed. Op dat moment brak hier natuurlijk echt de pleuris uit. Mensen schreeuwen, denk ik. Om hulp roepen, in shock, chaos, totale chaos, denk ik hier. En dat gebouw stond natuurlijk ook echt volop in brand. Dus er waren mensen in dat flatgebouw die daaruit probeerden te komen, naar beneden moesten gaan. Ja, dat deel van die flat is gewoon weg. Het is gewoon weg. Als je hier dan ineens ook een vliegtuig hoort overvliegen, dan krijg ik helemaal de kriebels, joh. Er worden veel verschillende soorten verhalen verteld over de rampvlucht. En ben je benieuwd wat deze verschillende verhalen zijn en hoe journalisten daarmee omgaan? Luister dan de podcast De Rampvlucht op je favoriete podcast-app of kijk de dramaserie Rampvlucht terug op NPO+. Tijdens deze KRO-NCW Zomerweek spreken we elke dag met iemand anders over een ander decennium. Gisteren de jaren 80 met schrijver en historica gespecialiseerd in de geschiedenis van

Nou, dat dus dit uur. Het is vandaag 24 augustus. Op deze zomerdag in 1987 werd een Nederlandse cabaretier geboren, die we allemaal kennen als Stefano Keizers. Waar zitten we eigenlijk nu naar te kijken? Is dit Stefano Keizers of Govermeid? Ja, kijk. Het is een beetje een schizofrene toestand. Dat je niet meer weet, loopt het allemaal niet door elkaar inmiddels. Je bent eigenlijk aan het kijken naar zo'n insect dat door een parasiet is overgenomen. En ik weet dus niet meer of ik een zelfstandig denkpatroon nog beheers. Wat denk je? Dat mijn leven heel erg raar is verlopen. En dat ik met het mezelf geven van een andere naam opeens in een onwerkelijkheid terecht ben gekomen. Juist. Hij won de Wim Sonneveldsprijs op het Amsterdams Klein Kunstfestival. Maar de meesten kennen hem van de Caro NCV-serie De Slimste Mens. Stefano, welkom terug. Wat zie je er prachtig uit. Oh, dankjewel. Jij ook. Je verrast ons steeds weer met een andere outfit. Je denkt er duidelijk over na. Nee, dit heb ik gewoon vanochtend uit de kast getrokken. Vlak voordat de uitzending begon, zei Klaas, het lijkt wel alsof je uit het riool komt. Het is wel degelijk zo dat hij me achter de schermen kapot probeert te maken. Dat lukt steeds niet. Ja. Nou zag ik je toch gisteren hier met een snor zitten? Klopt, dat was geen opplaksnor. Want de dag ervoor had je ook geen snor. Nee, toen had ik een snor en baard. Jij zou zomaar de slimste van de dag kunnen worden. Jij ook. Stefano Keizers deelt zijn verjaardag met Inge de Bruyne. Althans, op dezelfde dag zijn ze jarig. Inge de Bruyne, die kan je ook Sarah noemen vandaag, want zij is vandaag 50 jaar geworden. En over sporters gesproken. Vandaag is het 20 jaar geleden dat de Nederlandse mannenhockeyploeg voor de 7e keer de Champions Trophy won. De 25e editie van de Champions Trophy is een prooi voor de mannen van Joost Bellaert. Zijn tweede Champions Trophy op rij. En ook afgelopen week juichten we de heren toe, maar ook de dames tijdens het EK. Een andere mijlpaal van augustus de 24e is de release van Microsoft Windows 95. De wereldwijde lancering van dit computerbesturingssysteem heeft vandaag een run op de computerwinkels teweeggebracht. Duizenden Nederlanders hebben het nieuwe softwarepakket van Microsoft gekocht. Om 6:00 vanmorgen waren de eerste klanten er al, gelokt door een korting van 100 gulden voor de eerste 10 kopers. Maar ook zonder de premie bleek het nieuwe besturingssysteem nu al razend populair. Ja, tik misschien. Computer tik, zeg ik altijd. En ik ben gelukkig niet de enige. Sinds de lancering van dit makkelijke systeem was de computer door zijn eenvoudigheid plots niet alleen meer bestemd voor computernerds, maar werd het ook toegankelijk voor het brede publiek. En mocht je nieuwsgierig zijn naar hoe Messi het doet in Amerika tijdens deze voetbalavond. Hij heeft gewonnen met Inter Miami van FC Cincinnati in een strafschoppenserie 4-5. De nacht van KRO en CRV. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Zou ze moeten horen.

De nacht van KRO NCRV. Terug naar juni 1943, de grote razzia in Amsterdam. Net voordat de Grüne Polizei in de straat arriveert, haalt mevrouw Verschuur haar buurjongetje Heiman gans binnen. Ze verstopt hem snel in een kast achter een rol tapijten. Hij hoort hoe zijn ouders worden weggevoerd en zijn moeder roept nog: Heiman, waar ben je? Uit het rijke archief van het radioprogramma Adres Onbekend van Ron Kas hoor je deze zoektocht naar de redders van buurjongetje Heiman gans. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ik geloof. Naar de familie Verschuur, die gewoond hebben in de Tilanenstraat 22... en die mij als jongetje van 12 jaar hebben gered van deportatie. Nee. Is dat goed zo? Ja, dat is heel goed zo. Het begint met een boek waarin het belangrijkste ontbreekt, namelijk een van de hoofdpersonen. Het verhaal over Heiman gans, die gered is in de oorlog door zijn buren. Maar waar zijn zij gebleven? Herman is een man van 90 plus. Schrijver Frans Hermans legde hem vast op dat zijn geschiedenis niet wordt vergeten. Heiman, waar ben je, heet het. En dat is ook gelezen door mensen van Yad Vashem, het Holocaust Museum in Jeruzalem. Zij belden de schrijver Hermans om de redders van Heiman te eren. Omdat Yad Vashem inderdaad een onderscheiding wilde uitreiken dan eventueel, want dat moet natuurlijk nog voor een strenge commissie komen. Ja, dat zien we dan wel weer. Eerst vinden. En daartoe moeten we naar Amsterdam. Tilanenstraat 2 hoog, waar Heiman woont met zijn ouders. Hij is 12 jaar oud. De Joodse buren beneden waren gedeporteerd. En er woonde een nieuwe familie, de familie Verschuur. Mijn moeder was er erg bang voor. En die vond het niet leuk dat ik met die familie contact had. We waren overal bang voor. Schrikkerig, hè? En juist om deze nieuwe buren, om buurvrouw Verschuur met name, gaat het. Het is 20 juni 1943, dag van de grote razzia in de stad. Voordat die razzia begon, had ik al vaker contact met haar, met haar hond en met een papegaai. En toen de razzia begon, toen heb ik aan mijn moeder gevraagd of ik nog op straat mocht spelen. En dat mocht omdat de Duitsers zouden komen om ons op te halen, om dus al de Joodse mensen in de straat. Maar het duurde nogal lang. Toen mocht ik op straat even spelen en toen zei mevrouw Verschuur: kom jij maar bij mij binnen. En dan gebeurt het. De Grüne Polizei verschijnt in de straat. Toen was ik niet meer bij mijn ouders. Toen zat ik bij de familie Verschuur binnen en die hebben mij verstopt in een kast. Er was kabaal in het trappenhuis. Geschreeuw, gestommel, gebonk. Allemaal boven Heiman. Mijn ouders die werden opgepakt. Die werden weggehaald. En die moesten over een trap lopen. En ik zat onder in een kast en daar liep de onderkant van de trap overheen. Dus ik hoorde mijn ouders over die trap lopen. En toen riep mijn moeder: Heiman, waar ben je? Want die wist niet waar ik was. Die heeft niet geweten dat de mevrouw Verschuur mij naar binnen heeft gehaald. En het typische is, meneer, toen mijn moeder riep: Heiman, waar ben je? Dat ik niet zei: hier ben ik. Heiman zat achter een tapijtrol en zweeg. Ik weet niet hoe dat komt. Dus de familie Verschuur zijn eigenlijk de eerste die mijn leven redden. Hij heeft zijn ouders nooit meer teruggezien. Ook op de begane grond werd aangebeld. Maar de familie Verschuur, dat waren Ariërs. Zoals dat toen dat hij heette. Dus die blafte gewoon die Groene Politie af en die gingen weg. Die zagen wel dat dat geen Joden waren. Heiman werd al snel ontdaan van zijn ster. Op de trein gezet naar een veiliger oord. Naar Limburg. Toen ging ik in een klooster. Dan had ik het vrij katholiek. Ik had het dan wel goed, ja. Dat was ik niet gewend, hè. Nee. En het was nog van korte duur ook. Hij moest worden verplaatst. Keerde terug in Amsterdam. Stond voor de deur bij de Hollandse Schouwburg. En toen ben ik gebracht naar de crèche. De crèche is aan de overkant van de Schouwburg. En dat was voor kinderen die zonder ouders daar waren. Die werden dus later dus gedeporteerd naar Westerbork en naar de vernietigingskampen. Maar zover is het gelukkig met mij niet gekomen. Op een wonderlijke manier wist hij ook daar weg te komen. Want in de crèche liep de huisarts van zijn ouders rond. En die heeft toen iets met mijn keel gedaan, zodat ik difterie kreeg. En daar waren de Duitsers allergisch voor besmettelijke ziektes. En toen hebben ze me getransporteerd van de crèche naar de Joodse invaliden. Een ziekenhuis dat nog intact was. Maar ook hier was hij niet veilig. Het hele ziekenhuis werd gedeporteerd. Hij werd gesommeerd om zich klaar te maken, zich aan te kleden, naar beneden te komen. Ik had een kostuum en die had in de kast gehangen in het ziekenhuis en het kostuum was weg. Dus ik kon me niet aankleden om naar beneden te gaan tussen allemaal overvalwagens. En toen ben ik op een brancard gaan liggen en dus niet naar beneden gegaan. Het ziekenhuis liep leeg en een arts had oog voor Heijman zonder kleren. Toen zei hij, als je nou straks in de auto zit, dan moet je daaruit springen. Nou, als ik u nou vertel, meneer, dat ik zo bang was, mijn vriendjes hingen altijd aan de auto's van vergendeloos. Maar ik durfde nooit wat. Toen hebben ze me toch naar beneden gebracht en in een overvalwagen gelegd. En het was de laatste wagen van de zes. Er stonden zes auto's, dat weet ik nog heel goed. Toen zat ik in die auto en toen gingen ze rijden. En toen reden ze de Roeterstraat in. En toen dacht ik, ik moet uit die auto springen. En voordat ik het wist, hing ik aan de auto. En toen maakten ze de bocht de Roeterstraat in bij het Emma Kinderziekenhuis. En toen slingerde ik eraf. En toen zat ik op de put en de auto's reden door. En toen hebben de zusters van het Emma Kinderziekenhuis hebben me even naar binnen gehaald. De kleine jongen heeft dan toch zichzelf gered. Ik denk dat onze lieve Heer me gered heeft, eerlijk gezegd. Uiteindelijk is hij half naakt naar huis gelopen. Dat was vlakbij. Er was luchtalarm, dus er was niemand op straat. Heb ik gerend naar de Tilanenstraat, weer naar mevrouw Verschuur. Naar mevrouw Verschuur, die hem dit keer naar Dalfsen bracht, waar hij op een grote boerderij de bevrijding meemaakte. Daarna keerde hij terug. Keek nog lang verwachtingsvol op de lijsten met mensen die de kampen hadden overleefd. Maar hij bleef over met één tante. Met één zus van moeder die was teruggekomen uit Auschwitz. Jaren later kwam hij een dochter van mevrouw Verschuur tegen. En die heeft mij toen verteld dat ze mijn moeder nog heeft gesproken. En tegen mijn moeder heeft kunnen zeggen dat ik veilig was. Dat was toen een hele belangrijke mededeling voor me. Heijman van 12 werd Heijman van 90. Is zijn verhaal doorverteld binnen de familie Verschuur aan de volgende generaties? Ja. Hallo? Ja? Ja, meneer. Dat spreek ik met Johan. Mevrouw Johan is de kleindochter van mevrouw Verschuur. Ja, wat een geweldige. Ik ben helemaal ondersteboven ervan. Dat geloof ik best. Ja, ik ben dus een poosje bij mijn oma in huis geweest. Op Scheveningen. En dat vond ik heel erg leuk. Ja. En later ben ik weer naar Amsterdam gegaan. En hoe moet ik het verder vertellen? Dat hele verhaal wat ik dus gehoord heb van u. Ja. Dat wist ik. Dat is u bekend. Dat hebben ze mij als kind en later als volwassene ook nog verteld. En ze weet van Heijman. Dat jongetje, ja. En toen vroeg ik aan de, maar waar zat dat jongetje dan? Ja, dat zat in die kast. In de kast, ja. Als je de gang inliep bij oma, dan ging je links, was de wc. Mm-hmm. De deur die was dus vlak voor je. En aan de zijkant van die inham, daar was een deur. En dat was dus de berging. Mm-hmm. En ik weet als kind, want ik kwam veel bij mijn oma als kind. En dan daar stond altijd spullen. Ik weet dus dat oma mij vertelde dat u in dat tapijt gekropen bent. Zag u dat als kind bij oma ook voor u? Nou, dat kwam later pas bij me op. Maar goed, als we het over de oorlog hadden. Kwam het verhaal op Heijman Gans, de buurjongen die terugkwam. Adres onbekend. Ja, fantastische serie. Dit was een van de afleveringen van de podcast Op zoek naar, met onze favoriete collega Ron Kast van de KRO-NCV. Wil je meer van deze podcastserie horen, dan kan je dat vinden in jouw favoriete podcast-app. De nacht van KRO-NCRV. Tot ons zonnestelsel behoren 8 planeten. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Maar tot 2006 waren dat 9 planeten. Mijn lievelingsplaneet, Pluto, hoorde er nog bij. En op deze dag in 2006 is Pluto gedegradeerd van volwaardig planeet tot slechts een dwergplaneet. Goedenacht, Jason Hessels. Goedenacht. Jij bent sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Dus met jou moet ik het hebben over Pluto. Ja, leuk. Laten we dat doen. Voordat we beginnen, ik ben benieuwd. Pluto was dus een... Nou, ik mag het dus niet meer planeet noemen, maar was mijn lievelingsplaneet? Wat is jouw lievelingsplaneet? Ja, mijn lievelingsplaneet is aarde, want ik woon op de aarde. Oh ja, echt? Ja, echt. Ja, het is een heel bijzonder planeet. Dat is het zeker. Pluto werd ontdekt in 1930. Waarom werd Pluto toen wel gezien als planeet? Ja, omdat destijds we dachten dat het veel meer massief was dan wat we nu weten. We nu weten dat het maar minder dan 1% massa van de aarde heeft. Oké, dus nu weten we meer dan toen. Nu weten we veel meer dan toen. We hebben veel meer berekeningen en waarnemingen gemaakt. Mm-hmm. En destijds dachten we, ja, mogelijk is het een vrij massieve, vrij grote planeet. Maar in 1978 hebben we gemeten dat het eigenlijk maar minder dan 1% de massa van onze aarde is. Dus het gaat eigenlijk dan om de inhoud van een planeet of een planeten? Het gaat over de inhoud, hoe massief het is, welke soort baan het rond de zon maakt. En normale planeten, zoals de 8 die je genoemd hebt, die hebben veel meer massa, mm-hmm, dan dwergplaneten. Die maken hun omgeving ook schoon van andere hemellichamen, zoals planetoïden. Terwijl ja, dwergplaneten, die kunnen dat niet doen. Ze hebben niet genoeg invloed om, zeg maar, hun gebied schoon te vegen. Oké. Maar is Pluto dan wel op dezelfde manier ontstaan als die andere planeten? Of zit daar ook een verschil tussen? Daar zit ook een verschil tussen. Jupiter is een heel andere soort planeet dan de aarde. Het zit uit gas gemaakt. Hè? Ja. Terwijl Pluto en veel dwergplaneten, daar zit veel meer ijs soort materie in. Dus ja, het klopt ook wel dat verschillende soorten planeten zijn gemaakt uit verschillende soorten stoffen. En dat is dus ook van belang om te bepalen of een planeet dan een planeet mag worden genoemd. Ja, dat deels wel. Maar voor de benoeming of de benaming dwergplaneet, dat is voornamelijk gebaseerd op hoe groot zo'n hemellichaam is en of het genoeg kracht heeft om gebied, zijn omgeving schoon te vegen. Ja, dat schoonvegen, je moet hem misschien toch nog even uitleggen. Ik snap het niet zo goed. Die planeet die zwerft door het heelal, universum. Ja. En dat is een soort schoonmaakwagentje op straat. Zo moet ik het zien dan? Wel een beetje, omdat het zwaartekracht heeft. Jupiter is een heel mooi voorbeeld. Hè. Jupiter heeft heel veel manen, satellieten rond zich. Ja. Omdat door zijn zeer sterke zwaartekracht heeft hij de kans gehad om die manen bij zich te brengen. Terwijl een veel kleinere dwergplaneet, ja, daar zitten klein asteroïden, planetoïden omheen. En zo'n dwergplaneet is niet krachtig genoeg om die planetoïden bij zich te trekken. Dus die blijven daar in de omgeving. En het is een beetje een rampzalige gebied met heel veel andere lichamen. Dat hebben we niet rondom de aarde. Hè? Bij onze aarde hebben we een maan. Maar we hebben niet heel veel andere asteroïden, planeten om ons heen. Omdat onze aarde dat gebied al schoon heeft gemaakt door zijn eigen zwaartekracht. Ah, oké. Ik snap hem nu. En in 2006 werd dus besloten dat Pluto voortaan geen planeet meer is, maar een dwergplaneet. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat was wel een debat bij de Internationaal Astronomische Unie. Dat is een unie van astronomen over het hele wereld. En die maken categorieën gebaseerd op wetenschappelijke data. En ja, als je meer komt weten over wat er in onze zonnestelsel te vinden is, dan kan je meer bewust zeggen, ja, nou, dit is wel anders dan dat. En dus in 2006 hebben de astronomen van de Internationaal Astronomische Unie besloten, ja, nou, die dwergplaneten, dat is wel, die hebben andere eigenschappen. Dat is wel iets anders dan een normale planeet met meer massa. Ja, en toen zeiden ze, dan noemen we het een dwergplaneet. Ja. En wat vind en jij dat is juist zo leuk, vind ik. Ja, ik weet dat Pluto jouw lievelingsplaneet is. En Pluto is zeg maar de prototype van de dwergplaneten. Dus in dat zin is het niet maar... Ja, destijds was het maar één van de 9 planeten. Nu is het zeg maar de eerste voorbeeld van een nieuwe soort planeet. Dus een dwergplaneet. Dus dat vind ik nog spannender dan zeg maar 1 uit de 9. Dus ik moet het misschien helemaal niet zien als een degradatie? Nee, ik zou het zelfs noemen als een promotie. De eerste soort dwergplaneet. Of de prototype van de dwergplaneten bedoel ik. Ja, want ik weet nog, ja, dit klinkt heel suf, maar Pluto vond ik gewoon een hele coole naam. Want volgens mij heette een hondje in een of andere film Pluto. Maar toen het in 2006 veranderde, toen werd ik belachelijk gemaakt. Want iedereen zei, nou, daar gaat je planeet. Het klinkt heel stom, maar dat zijn dan van die flauwe dingetjes die je onderling tegen elkaar zegt. Maar eigenlijk was mijn planeet dus het coolst. Ja, ik vind het wel een heel gave planeet, ja. Wat is jouw favoriet? Wat vind jij van de naamswijziging dan? Ik denk dat wetenschappers moeten niet te emotioneel zijn over hun bevindingen. En ze moeten ook flexibel zijn in hun hypothese en in hun ideeën. Als we meer data verzamelen, moeten we bereid zijn om tot nieuwe hypothese en nieuwe ideeën te komen. Zo werkt de wetenschap en zo werkt de ontwikkeling van de kennis. Dus ik zou het wel... jammer vinden als we te vast in onze ideeën zouden zitten en niet zou kunnen veranderen. Ja, niet te conservatief zijn in de gedachten. Ja, klopt. Tot slot, hoe groot acht jij de kans dat in de toekomst dan een van die huidige 8 planeten die ik net opnoemde, dan ook niet meer wordt gezien als planeet? Want dat staat dus niet vast. Nee, dat zit niet vast voor de eeuwigheid. We weten heel goed hoe massief ze zijn, dus ze zullen absoluut geen dwergplaneet te worden. Maar we ontdekken steeds meer nieuwe planeten rondom andere zonnen. En in dat zin komen we veel meer te weten over wat soort planeten kunnen we vinden in het universum in het algemeen. Dus dat zou ons misschien ook een nieuw perspectief kunnen geven op onze zonnestelsel. Misschien zullen we zien, ja, nou, eigenlijk is de aarde dit soort planeet. Jupiter is dat soort planeet. Mercurius is dat soort planeet. Maar dat vind ik juist goed, want het wordt alleen maar rijker en diverser in de tijd. En wie weet komen we dan nog een reuzenplaneet tegen? Ja, en dat hebben we gevonden rondom andere zonnen. Rondom zonnestelsels. Ja, een andere zonnestelsels. Ja, dat klopt. Oeh, misschien moeten we daar volgende keer dan over hebben. Zou wel leuk zijn, ja. Is goed. Dankjewel voor je uitleg, Jason. En een fijne donderdag nog. Ja, donderdag is het. Jij ook, bedankt. Fijne dag. Doeg. Jason Hessels, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Het is nog best donker op deze donderdagochtend, dus tijd voor de Robert Cray Band. Don't be afraid of the dark. Don't Don't Be Afraid of the Dark. Elke nacht deze week schrijft iemand van de KRO NCRV Radioschool aan om een onderwerp uit te lichten. Of toe te lichten eigenlijk. Vandaag is dat Pien. Pien, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt wat uitgezocht. Zeker. Ik wil het vandaag, vannacht nu, eigenlijk hebben over emoties bij honden. Want de zomervakantie is voorbij. Caravans zijn terug in de schuur. Bikinis weer in de la. En de honden worden weer uit de hondenhotels opgehaald. En nu vroeg ik me af of honden last hebben van verlatingsangst. Want ik hoor veel baasjes die er altijd stress over hebben. Oh, mijn hond weet niet of ik hem weer ga ophalen. Mm-hmm. Ik ben het onderzoek tegengekomen van de Zweedse Universiteit Uppsala. Ja. En zij hebben een enorm onderzoek gedaan met allemaal verschillende tijdsperiodes dat honden gescheiden waren van hun baasje. En wat dus blijkt, ja, honden hebben last van verlatingsangst. En ook hoe langer je je hond niet ziet, ja, hoe heftiger de emoties opbouwen. Dus ze hebben ook een heel goed besef van tijd. Veel beter dan we eigenlijk eerst verwachten. Dus de hond vergeet je niet. Sorry? De hond vergeet het baasje niet. Nee, en voor echt jaren kan een hond, wat we misschien, wat je wel kent van de hele bekende film, ik weet het niet. Ik dacht dat je nu ging zeggen Benji, maar dan nee, sorry. Dan was je af. Ik weet even zo de film niet. Maar dus honden inderdaad kunnen jarenlang nog verlangen naar een baasje. Mm-hmm. En de bekende filmpjes op het internet, dat of in ieder geval die zitten op mijn Instagram feed, dat honden na 2 weekjes vakantie een baasje weer ziet. Die vreugde is dus echt oprecht. En echt komt uit verlangen naar het baasje. Want honden zijn gewoon hele trouwe beesten. En nu hoor ik je denken, eigenlijk niet, maar ik heb gewoon zin om dit ook te zeggen. Eigenlijk. Hoe zit het met katten? Ja, nee, dat dacht ik wel. Dat ja. dacht je, hè? Ja. Katten hebben dit dus helemaal niet. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal geen zorgen om te maken. Katten hebben helemaal niet zo'n binding naar hun baasje. Dus ook niet lang last van, breek ik je hart, ook niet last van verlatingsangst. Ze hebben het minder. Ze hebben het misschien wel een beetje, maar minder. En wat heb jij? Heb je huisdieren? Nee. Oh, oké. Okay. Nou. Ik heb niet, maar ik hou wel van dieren. Ja, ja. Nee. Maar nee, helaas geen huisdier. En dan om even af te sluiten, wat moet je dus doen als je hond eigenlijk verdrietig aantreft nadat je hem op hebt gehaald bij het hondenhotel? Extra veel uitlaten, extra veel snoepjes, extra veel laten weten dat je weer er voor je hond bent. Wat een verwende kinderen zijn die honden ook eigenlijk, ja. Hè? Ja. Dankjewel, Pien. Alsjeblieft. Mocht je nou luisteren en denk je, nou, mijn hond zit dus in het hondenhotel, noem je het? Ja, zo noem ik het. Maar misschien dierenhotel? Ik heb geen idee. Maar mochten ze erin zitten, laat even weten hoe jouw hond je ontvangt als je ze komt ophalen. En hoe dat bij jou in werken gaat. Ben wel benieuwd. En ik denk Pien ook, toch? Ja, okay. Heel benieuwd. De nacht van KRO en CRV. the ticks all night. That'll be alright. If I can get you to smile before I leave. Looking out at the road rushing under my wheels. I don't know how to tell you all just how crazy this life feels. Look around for the friends that I used to turn to the pull through. Looking into their eyes, I see them running through. Running on, running on empty. Running on, running blind. Running into the sun, but I'm running behind. How do you really trip me? You know the way you look so kind. Ja, applaus, applaus, applaus. Jackson Browne, Running on Empty. Laatste plaat van dit uur. En dat betekent dat we zijn aangekomen aan de laatste 10 minuten van de nacht van Caro en CV. Maar niet voordat we het nog ergens over gaan hebben. Vrienden, familie, buren en zelfs collega's hebben zich maandenlang opgesloten in de schuren en garages. En vandaag is het dan eindelijk zover. Het Oogstcorso in Raalte. Het Oogstcorso maakt deel uit van een veel groter feest. Namelijk het Sallands Oogstfeest. Stoppel Hanen. Dini Overmars van de commissie Optocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een groot evenement, hè? Het is een heel groot evenement, ja. Een meerdaags evenement. We zijn woensdagavond al begonnen, gisteravond dus. Mm-hmm. En duurt tot en met zondagmiddag een uurtje of 7. Jeetje. Ja. Ja, toch, ik heb er nog nooit van gehoord. Dat is, ja. Echt niet? Nee. Nou, het is toch wel een bekend feest, in, zeker in Salland. Ja, we hebben iemand van de regie die komt uit... uit Twente, dus die zit... Die komt uit Twente. Ja, maar die knikt van, ja, het is een heel groot feest. Wat maakt dat het Oogstcorso anders dan andere corso's is? Nou, dit is een Oogstcorso. En dat is zijn wagenbouwers die al, net wat je zegt, al maanden bezig zijn. En die zijn dingen aan het maken wat bestaat uit verschillende zaden... En verschillende oogstproducten die in het verleden ook eigenlijk gebruikt werden. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk wel een uniek corso is. Zeker hier in Salland. En hoe moet ik het? Kan je het beschrijven? Hoe ziet het eruit? Er zijn wagenbouwers die maken zelf een ontwerp van een wagen. Dat wordt helemaal uitgewerkt in en er wordt beplakt met diverse zaden. Oogstproducten die gebruikt worden. Wat dat betreft is het echt uniek. Het is een ander soort oogstcorso dan een bloemencorso. Precies, want dat ken ik wel. Ja. Ja, dat ken je wel. En dat is onlangs nog geweest in St. Jansklooster. Mm-hmm. En dat zal komend weekend ook nog wel weer een corso zijn. Maar dat is meer een dahlia-corso. Het zijn vaak mensen die daar ook al maanden mee bezig zijn. Alleen, dit zijn dan wagens die gemaakt zijn uit verschillende zaden en oogstproducten. Nou, dan moet je denken aan roggen, haver, tarwe, nou, oogstproducten zoals nou, je kunt grote bonen gebruiken. Nou, heel diverse soorten zaden, daar worden de wagens van gemaakt. Ja. En hoe is het oogstfeest ontstaan? Want daar zit een geschiedenis achter. Ja, er zit zeker een geschiedenis achter. Wij hebben dus vandaag de 70ste stoppelhanen. De 70ste keer dat het oogstcorso ook plaatsvindt. In de jaren 50 is dat ontstaan door bijenvereniging Imelda. Zij wilden graag een Salland op de kaart zetten. Ze wilden een feest organiseren. Dat is destijds door de bijenvereniging opgezet. Toen zijn diverse andere mensen zijn daar mee aan de slag gegaan en hebben gezegd van nou, we moeten dat toch eigenlijk een terugkerend evenement laten worden. En zo is eigenlijk destijds, onder leiding van de oud-burgemeester Ganzenboom, is het ontstaan en is de naam Stoppelhanen bedacht. En vanaf die tijd is het dus ook zo dat wij hier in Salland de stoplanen vieren. En jij zegt 70 jaar, hè? Dus ja. Het zou kunnen, jij weet het misschien wel, dat er nog iemand is die de eerste keer heeft meegemaakt. Ik denk het wel, maar die meneer die leeft nog. Dat is Geit van Dattel. Mm-hmm. En Geit, die is dik in de 90. En die heeft zeker alle stoplanen meegemaakt. Drie keer mocht het niet doorgaan. Eén keer vanwege de MKZ. En twee keer dus vanwege de corona. Oh ja. Dus 3 jaar is het eigenlijk niet geweest. Dus dit is echt de 70ste keer. En hoe belangrijk is de optocht in de regio? Nou, de optocht is heel belangrijk. Het is echt een oogstfeest wat gevierd wordt. Van oudsher dus door de boeren die dus de oogst van het land haalden. En destijds ook voor de mensen die wat minder bedeeld waren, werd gezorgd dat de boeren die wel veel oogst hadden, dat die dat ook deelden met de wat arme mensen. En geleidelijk aan is dat fenomeen eigenlijk een beetje veranderd in... mensen die hadden steeds meer te besteden. En nu is dat het oogstdank is ook eigenlijk uitgebreid naar het buitenland. Mensen die het daar minder hebben qua eten, drinken en dat soort dingen. Hebben ze gezegd van dan gaan we dat uitbreiden. En dan gaan we zorgen dat de mensen over de grens ook iets mee krijgen van het Sallands oogstfeest. Wat mooi. Wat mooi. Ja. En ik begreep dat er is ook een prijs te winnen. Nou, voor de wagenbouwers is natuurlijk altijd een prijs te winnen. Want het is natuurlijk wel een beetje een competitie. Net als andere corso's. Dat je dus ziet de wagen die echt het mooiste beplakt is. De mooiste uitvoering heeft. Waardoor het publiek gewaardeerd wordt. Dus dat is een publieksprijs. Een prijs die door de jury geregeld wordt. En daar strijden dan diverse wagenbouwgroepen voor. Ah, en ja. Moet ik het een beetje zien als net zo kleurrijk ook als die bloemencorso's? Of is het iets minder kleurrijk? Het is wel iets minder kleurrijk, want je kunt wel nagaan. De bloemen zijn natuurlijk in diverse kleuren. Zaden zijn is wat minder. Maar ook wij kunnen op een bepaalde manier de zaden kleuren. Ik noem maar iets van bietensap te gebruiken, waardoor je bijvoorbeeld een rijstsoort kunt kleuren. Waardoor je dus wel de mooie rode kleuren kunt krijgen die je eigenlijk nodig bent voor... om het een beetje kleurrijker te maken. Ja, precies, precies. Creatief. Ja. Ja. Wagenbouwers zijn heel creatief. Dus, want die site zit natuurlijk maanden op. Toch? Dat is echt een passie. Ook hier beginnen ze meestal in februari al met het zorgen dat je een mooi idee hebt. Dat idee wordt uitgewerkt. Er zijn veel creatieve mensen die dan... dat idee proberen uit te werken en dan zorgen dat de zaden geplakt worden of gelegd worden en dat je dan hele mooie creaties krijgt. Tot slot, je zit nu 11 jaar in de optochtcommissie. Wat is het leukste of het mooiste misschien wel dat je in al die jaren hebt meegemaakt? Nou, het, ja, het is eigenlijk ieder jaar weer heel verrassend hoe, hoe de wagenbouwers, hoe creatief ze zijn en welke ideeën ze dan ontwerpen. Het zijn geen professionele ontwerpers, maar ze doen het echt hobbymatig. Ik heb onlangs het bloemencorso nog gezien op televisie. Dan zie je ook echt dat er ontwerpers maanden bezig zijn, maar ook diverse dingen doen. Nou, dit is echt heel hobbymatig, maar de creaties zijn er niet minder mooi om. En ja, dat maakt het toch wel, dat maakt het toch wel heel erg uniek. Leuk. Ik wens je heel veel plezier bij deze editie dan. De 70ste. Ja, heel veel de plezier. De 70ste. Ja, 900 jaar Raalte, de 70ste Stoplanen. Hopen dus, dat het wat nog tientallen jaren het doorgaat. Ja, dat hoop ik zeker. Ja. Dank Dini. Klopt. Fijne donderdag. Ja, dankjewel. Dini Overmars van de commissie Optocht dus. Dit was hem alweer het derde uur van de nacht van Caro en CRV. Morgen zijn we bij je terug en bespreek ik met Maarten van Rossum alles over de Zero's. Mocht je nou de afgelopen edities hebben gemist, de 60s, 70s, 80s of 90s, kan je terugluisteren in jouw favoriete podcast-app of in de NPO Radio 1-app. Dat is morgen. Tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.